फैजुल हसन पूरे 12 बजे कॉलेज के गेट पर पहुंच चुका था। वादे के मुताबिक माहिनूर उसकी मुंतजिर थी। गाड़ी में बैठते ही माहिनूर ने हुक्म जारी किया कि गाड़ी जिन्नाह पार्क की तरफ मोड़ लो। हुक्म की तामील हुई थी। गाड़ी अपनी मुकर्रा जगह पर रुक गई। दोनों गाड़ी से उतरे और घास पर एक जगह बैठ गए। और भी जोड़े बैठे हुए थे जो कि धूप की तमाजत के साथ साथ अपने मुस्तकबिल के सुनहरे सपने बनने की तगोदाओं में मसरूफ थे। अब माहिनूर और फैजुल हसन को कोई भी मालकिन और मुलाजिम ना समझ सकता था। फैजुल हसन का लिबास भी उसे गाड़ी का मालिक जाहिर कर रहा था, और माहिनूर का कजिन या फिर दोस्त या फिर खाविंद, किसी को भी कोई शक ना हो सकता था। इसलिए दोनों ही बेफिक्री से बैठ गए। फ्रूट चाट का आर्डर दे दिया गया था। माहिनूर की निस्बत फैजुल हसन खासा नर्वस दिखाई दे रहा था। फैजुल हसन, जिंदगी अच्छे और बावकार अंदाज से गुजारने के लिए इंसान को बावकार और काबिल इज्जत कारोबार करना पड़ता है। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो यह जालिम समाज तुम्हें अपने बेरहम कदमों की जालिमाना ठोकरों से कुचल देगा। तुम्हारी हैसियत और मुकाम तुमसे इंसान होने का हक छीन लेगा। वो इस्तेजाब से माहिनूर की तरफ देख रहा था। गहरी गहरी आंखों में डूबने को जी चाहता था। उसके होंठों से फूलों की पत्तियां झड़ रही थीं। वो बड़ी महफियत से माहिनूर की गुफ्तगू सुन रहा था। मेरा हाथ थामकर जिंदगी भर गुजारने का फैसला तो तुमने कर लिया है, मगर मेरे खानदान की रिवायत और वक़ार अपनी जगह पर कायम है। इसमें शामिल होने के लिए तुम्हें भी वही बनना पड़ेगा। मगर कैसे? वो लजाजत से बोला तो माहिनूर ने उसके हाथ पकड़ लिए। उसकी रूह तक में करंट दौड़ गया। मैं तुम्हें इस काबिल बनाऊंगी, उनके कद के बराबर तुम्हारा कद करूंगी, वो मोहब्बत से बोली। मैं तुम्हें इस शहर का एक बड़ा बिजनेसमैन बनाऊंगी, फैजुल हसन ने बेयकीनी से कहा। किसी जादू के जोर से? रुपया सबसे बड़ा जादू है। जिसकी जेब में है वो इस दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर है। हर चीज़ उसके ताबियो मोती है। हर चीज़ को वो अपनी उंगलियों पर नचा सकता है, हत्ता के इंसानों को भी, वो उसकी आंखों में देखते हुए बोली। खाली जेब वाला जादूगर इस दुनिया में कैसे जिंदगी बसर करता है? वो माहिनूर की किसी भी बात को समझना नहीं चाहता था, या फिर जानबूझकर अनजान बन रहा था। मैं अपने हिस्से की दौलत और सरमाए से तुम्हें अपने भाइयों के बराबर खड़ा करूंगी, माहिनूर के मुंह से ये अल्फाज सुनकर उसने धीरे से अपने हाथ छुड़ा लिए और खड़ा हो गया। माहिनूर भी खड़ी हो गई। वो उसकी तरफ हैरानगी से देख रही थी। वो खलाओं में घूर रहा था। शायद उसे माहिनूर की बात का जवाब देने के लिए मुनासिब अल्फाज नहीं मिल रहे थे, और माहिनूर के लिए ये जानकनी के लम्हात थे। उससे जबत ना हुआ तो उसके सामने खड़ी हो गई। फैजुल हसन, वो उसके झुके हुए चेहरे की तरफ देख रही थी। मेरी आंखों में देखो। मैं अपनी नज़रों में गिर गया हूँ माहिनूर बीबी, उसके फिक्रे में कर्ब और दुख नुमायान था। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझी, वो उसके इस अंदाज पर रूहानसी हो रही थी। मैंने जब तक अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया था तब तक मैं बादशाह था, मगर आज मैं फ़कीरों की सफ़ में खड़ा हो गया हूँ। उसकी आंखें भीगने लगीं तो माहिनूर मज़ीद परेशान हो गई। फैजुल हसन, खुदा के लिए पहेलियाँ मत बुझवाओ, मेरा दिल फट जाएगा, वो रोने लगी थी। आपने तो मुझे अपने रवैये और पैसे के जादू में जीते जी मार दिया है। मुझे खुदा के लिए फैजुल हसन ड्राइवर ही रहने दें, इसी में मेरी अपनी नज़रों में इज्जत है, वो आंखें साफ करता हुआ बोला तो माहिनूर दुखी अंदाज से बोली। मैं तुम्हें अब कभी भी खोना नहीं चाहती, और इस रूप में और ओहदे में मेरे भाई तुम्हें कभी भी कबूल नहीं करेंगे। मोहब्बत और इश्क अगर ओहदों का मोहताज होता तो अनारकली भी किसी कनीस की बेटी ना होती, वो भी किसी बादशाह की शहजादी होती, और फिर शहजादा सलीम के बराबर खड़ी होती। मगर तारीख गवाह है बीबी के अनारकली का नाम शहजादा सलीम से पहले लिया जाता है, क्योंकि उसकी मोहब्बत पुरखलूस और दौलत की हवस से पाक थी। वो अब माहिनूर के चेहरे पर अपनी नज़रें गाड़े हुए था। मेरा मकसद तुम्हारी तौहीन करना नहीं था, मेरी खुदगर्जी समझ लो कि मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर खुद से जुदा नहीं देख सकती। फ्रूट चाट वाला प्लेटें रखकर जा चुका था। वो दोनों एक बार फिर बैठ गए थे। अपनी मोहब्बत पर भरोसा रखिए माहिनूर बीबी, फैजुल हसन ने आपकी दौलत और जायदाद से मोहब्बत नहीं की है, बल्कि आपकी सूरत का दीवाना हुआ है। वैसे भी मोहब्बत सिर्फ पाने का ही नाम नहीं है, मोहब्बत में खोना और कुर्बानी देना ही मोहब्बत की मेराज है। फैजुल हसन माहिनूर की नज़रों में मज़ीद बड़ा हो गया था, वो उसकी अजमत और आला सोच की कायल हो गई थी। जिंदगी की आखिरी सांस और दिल की आखिरी धड़कन तक मेरे लबों पर आपका ही नाम होगा, ये मेरा वादा है। मोहब्बत की राहों में जितने भी कांटे आएंगे, आप मुझे खुद से एक कदम आगे ही पाएंगी। ये एक गरीब ड्राइवर का अपनी मोहब्बत पर कायम एतमाद है। उसने ये कहकर चाट की प्लेट उस तरफ बढ़ा दी। वो खामोशी से चाट खाने लगा था। मैंने सुना है कि आपको लड़के वाले देखने आ रहे हैं, फैजुल हसन ने कहा तो माहिनूर का कहकहा आसपास बैठे हुए लोगों को उनकी तरफ मुतवज्जे कर गया। फैजुल हसन हैरान होकर उसे देखने लगा। ये तो मेरी चाल थी, मलिका को इस्तेमाल किया था, बस मुझे शक था कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो या नहीं। यही देखने के लिए मलिका ने मेरी स्कीम के मुताबिक रिश्ते की बात तुम्हारे जहन में बिठा दी और नतीजा मेरी तवक्को के मुताबिक निकला। वो शरारत से मुस्कुरा रही थी। अगर आपकी ये शरारत मेरी जान ले लेती तो, वो उसकी हंसी से लुत्फ अंदोज होने लगा था। ये क्या जान जाने की बातें शुरू कर दीं? याद रखना, अब तुम्हारी जान मेरी अमानत है और ये दिल अब तुम्हारी अमानत है, माहिनूर ने आखिरी फिक्रा अपने दिल की तरफ इशारा करके कहा था। एक वादा करो कि आइंदा तुम मुझे माहिनूर बीबी नहीं कहोगे, सिर्फ माहिनूर कहोगे। वो इस अदा से बोली थी कि फैजुल हसन को उस पर बेइख्तियार प्यार आ गया था। उसने आंखों से ही माहिनूर को चूमना शुरू कर दिया था। नूरानी उजाले से निकलने वाले हाथ ने आगे बढ़कर रानी को थाम लिया था। उसके इर्द गिर्द नूर ही नूर छाया हुआ था। रानी उस नूरानी हेवले की शक्ल ना देख सकी थी। कीचड़ से लिथड़ी हुई रानी को अपनी हालत का ख्याल आया तो उसकी निगाह अपने लिथड़े हुए वजूद पर पड़ी तो वो गुंग होकर रह गई। उसके जिस्म और कपड़ों पर कीचड़ का मामूली सा छींटा भी ना था। उसने घबरा कर नज़रें ऊपर उठाईं तो हैरत दो चंद हो गई। अब वो अकेली उजाड़ और बेआबाद जगह पर खड़ी थी। उसका हलक प्यास की शिद्दत से कांटा हो रहा था। वो चीखों पुकार करने लगी थी, मगर दूर दूर तक कोई भी उसकी फरियाद सुनने वाला ना था। वो एक जानिब भागने लगी। वो कितनी ही दूर भागती गई, नामालूम साथों के लिए उसकी कोई मंजिल उसके सामने ना थी, मगर वो पानी की तलाश में दीवानावार भाग रही थी। जब उसकी हिम्मत जवाब दे गई तो वो थककर एक दरख्त के नीचे बैठ गई। आसमान की तरफ मुँह करके उसने रोना शुरू कर दिया। बस यही वो लम्हा था जब उसके आंसुओं की सच्चाई के नमकीन कतरे आसमान वाले को पसंद आ गए। उसके आंसू बारगाह इलाही में कबूल हो गए। दूर से एक ऊंट सवार को आते देखा। उस उजाड़ और बेआबाद जंगल में ऊंट के पाँव में बंधे हुए घुंघरू की झंकार और गले में लटकी हुई घंटी की आवाज़ ने अजीब माहौल बना दिया था। यूं लगता था कि ये आवाज़ें मिलकर आने वाले मुसाफिर का इस्तकबाल कर रही हूँ। वो ऊंट सवार रानी के पास दरख्त के नीचे पहुँचा तो रानी उसे देखकर चीख पड़ी, कादर अली, कादर अली, तुम कादर अली हो ना? मुझे अल्लाह के नाम पर पानी पिला दो। मुझे तुम्हारे अल्लाह का वास्ता कादर अली, मुझे पानी पिला दो। मैं मर जाऊंगी कादर अली, अल्लाह के लिए मुझे पानी पिला दो। ऊंट सवार जिसने कीमती पोशाक ज़ेबतन कर रखी थी, सर पर अमामा और हाथ में पानी की छागुल थी। उसके अमामे के माथे पर एक बहुत बड़ा याकूत चमक रहा था। उसने रानी की फरियाद को मद्देनजर रखते हुए अपनी छागुल ऊपर से उसकी तरफ फेंक दी। प्यासी और बेकरार रानी ने छागुल को मुंह लगाकर घटाघट पानी पीना शुरू कर दिया। जब वो सैर होकर पानी पी चुकी तो देखा कि कादर अली बमा ऊंट कहीं गुम हो गया है। वो इधर उधर ढूंढने लगी। वो बेसाख्ता पुकारने लगी, अल्लाह मेरी मदद फरमा, अल्लाह मेरी मदद फरमा, अल्लाह तुझे तेरे प्यारों का वास्ता, मेरी मदद कर। वो ये कहती रही। उसकी माता और पिता परेशानी के आलम में उसके सरहाने खड़े उसकी दुगरगुं कैफियत को देख रहे थे और अल्लाह की वहदानियत और जाहो जलाल से पुकारे जाने वाले नाम को रानी के मुंह से सुनकर थर थर कांप रहे थे। उनकी टांगें उनका साथ छोड़ने लगीं तो उसकी माँ ने रानी को झिंझोड़ना शुरू कर दिया, कल मोही हरामजादी, उठ जा। वो दोनों हाथों से रानी को पीटने लगी। वो हड़बड़ा कर उठ बैठी। उसने इर्द-गिर्द का माहौल देखा तो मजीद घबरा गई। वो जंगल, वो ऊंट सवार, उसकी प्यास, प्यास से याद आया तो उसने अपने मुंह में पानी का जायका महसूस किया। तब उसकी हैरत की इंतहा न रही जब उसने गले से नीचे अपनी कमीज को भी पानी से भीगा हुआ देखा। माताजी, पिताजी, वो ऊंट वाला किधर गया? वो हैरानी से बोली तो उसके पिता ने जोरदार थप्पड़ उसके रुखसार पर मार दिया। हरामजादी, कुतिया की बच्ची, मुझे बेवकूफ समझती हो? मुस्लिमों के अल्लाह को पुकारती हो और मुझे बेसरोपा बातों में बहका रही हो? मैं कहता हूं अपने लचन ठीक कर लो, वरना। वो आग उगलता हुआ अपनी बात अधूरी छोड़कर उठकर गुस्से से आग भगोला होता हुआ बाहर चला गया। माता, ये पिताजी क्या कह रहे हैं? वो थप्पड़ खाकर भी ना संभली थी, बस उसकी तो लौ एक ही तरफ लगी हुई थी। रानी, मेरी बेटी, तुझे भगवान का वास्ता, मुझे बता कि वो कौन है जिसने तुम्हें अपने धर्म से बहकाया है? वो उसे पुकार रही थी। मेरी बेटी, बता दे, तेरे पिताजी उसका क्रियाकर्म कर देंगे। वो हाथ पर हाथ ऐसे मार रही थी जैसे खसाई कैमा कर रहा हो। आप मेरी बात का विश्वास करें। वो बात पूरी ना कर पाई थी कि लक्ष्मी के सबर का पैमाना लबरेज हो गया। बकवास करती हो तुम? तुम किसी कादर अली का नाम ले रही थी, भगवान मुझे माफ करे, वो कानों को हाथ लगाते हुए बोली। उसके मुंह से कादर अली का नाम सुनकर रानी सकते के आलम में आ गई। बताओ, ये कादर अली कौन है? लक्ष्मी ने नया सवाल कर दिया। रानी ने सुख का सांस लिया कि ये लोग तो क्या, बल्कि मोहल्ले का कोई भी फर्द उस हिजड़े का असल नाम ना जानता था जो आजकल फकीर बना हुआ था। गोया के कोई भी कादर अली के किरदार या उसकी शख्सियत पर रानी के हवाले से शक ना कर सकता था, मगर इस लम्हे माँ को मुतमईन करना मुश्किल हो रहा था। लक्ष्मी उसकी चारपाई के पास से हट गई थी। सोचों में गुम रानी को शरबत से भी शीरीन पानी का ख्याल आया तो उसकी जुबान ने फरहत और ठंडक महसूस की। आज ही कादर अली से मिलना पड़ेगा। वो अपनी इस हालत का जिम्मेदार कादर अली को ठहराने लगी। उसकी नज़रें ताक में रखे हुए हनुमान के मुजस्मे पर पड़ीं तो वो सोचने पर मजबूर हो गई। अपने ही हाथों से तराशे हुए इस मिट्टी के बुत से मुरादें मांगने वाले कितने बेवकूफ़ और जाहिल हैं। क्या ये अपने नाक पर बैठी हुई मक्खी उड़ा सकता है, खुद को संवार सकता है? ये कैसा भगवान है जो अपनी सफाई सुथराई के लिए इंसानों का मोहताज है? इस पर पड़ी हुई गर्द अगर इंसान साफ ना करे तो कई कई साल यूं ही गुजर जाएं। इतने पढ़े लिखे और तहजीब का प्रचार करने वाले हिंदू भी इस तौहम परस्ती का शिकार थे, मगर ये अल्लाह के रंग थे, अल्लाह की कुदरत थी। पुराने वक्तों में आग, पानी, दरख्तों और पत्थरों को पूजने वाले भी रिस्क खाते और अपने अपने खुदाओं के गुण गाते थे, मगर वो सब भी अल्लाह की रजा और मर्जी से होता था। किसी को नजर न आने वाले अल्लाह ने इस दुनिया को अजीब और अनोखे खेल में उलझाया हुआ है। कोई उसकी राह पर चलना चाहे तो कड़े इम्तिहान और आजमाइश उसकी राह में कांटों के हार लिए उसके इस्तकबाल के लिए मुंतजर होती है, मगर उन आजमाइशों और कड़े इम्तहान से गुजरने के बाद जब वो शख्स अल्लाह की पहचान पा लेता है तो फिर उस पर असरार खुदाबंदी आया हो जाती है। फिर उसके और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं रहता। फिर वो अल्लाह वाला बन जाता है, अल्लाह का वली, अल्लाह का दोस्त, हबीबुल्लाह और रफ़ीक़ुल्लाह बन जाता है। ये तमाम बातें उसने रेडियो से सुनी थीं। अब उसके दिलो दिमाग में उनकी बाजगश्त गूंज रही थी। उसका ये इरादा और पुख्ता हो गया कि वो हर इम्तिहान और कड़ी आजमाइश से गुजर कर अल्लाह को पाने की कोशिश करेगी। फैजुल हसन की मीठी और प्यारी आवाज़ ने चिड़ियों को चहचहाना भुला दिया था। माहिनूर नमाज के वक्त खिड़की में खड़ी कलाम इलाही से मुस्तफ़ीद हो रही थी। उसकी आंखें बंद थीं और कान उन अल्फाज को सुनकर रोंगटे खड़े कर रहे थे जो फैजुल हसन की ज़ुबान से तर्जुमे कुरान की सूरत में अदा हो रहे थे। वो पुरसकून और मुतमईन थी। खिलाफ तवक्को उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई तो उसकी नज़रें घड़ी पर पड़ीं। सुबह के 6:30 बज रहे थे। इससे पहले कभी भी किसी ने उसके दरवाजे पर दस्तक ना दी थी। वो हैरतज़दा अंदाज में दरवाजे की तरफ देख रही थी कि एक बार फिर दस्तक हुई और इस बार माजी की आवाज़ भी सुनाई दी। मानू बेटी, उसने जल्दी से दरवाज़ा खोला तो सामने माजी खड़ी थी। वो उन्हें देखकर एक तरफ हट गई और माजी अंदर चली आईं। अंदर दाखिल होते ही उनके कानों में फैजुल हसन की आवाज़ पड़ी, जो खुश इल्हानी से कुरान करीम पढ़ रहा था। वो भी खिड़की के पास चली आईं और तिलावत कुरान करीम से रूह को मुनव्वर करने लगीं। अल्लाह मुझे मुआफ़ फरमाए, उनकी ज़ुबान से निकला। मनु ने देखा कि उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए थे। वो आंखें बंद करके उन्हें रोकना चाहती थी, मगर आंसू बेइख्तियार बह निकले और माजी का दामन भिगोने लगे। तुम्हारे बाबा जान की आवाज़ में यही शेरिनी और मोहब्बत शामिल होती थी। उन्होंने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मेरी बच्ची, मैं तुम्हें जगाने आई थी कि नमाज की पाबंदी करो। सुबह की नमाज चेहरों पर नूर बख्शती है। वो माह नूर की तरफ मुड़ी। अगले हफ्ते हम सब लोग खानपुर जाएंगे, तुम्हारे तायाजाद की शादी है। और वो खामोश हुई तो महिनूर की बेचैनी बढ़ गई। और क्या माजी, वो तड़प कर बोली, और तुम जुनैद मियां को भी देख लेना, जो कि तुम्हारा तायाजाद है। माजी ने कहा तो महिनूर की पेशानी पर हैरत की लकीरें वाजे हो गईं। मगर मैं खसूसी तौर पर जुनैद को ही क्यों देखूं? लो, पगलियों जैसी बातें करती हो। बचपन से लेकर अब तक उसी के नाम से तो मंसूब रही हो। तुम्हारा मंगेतर है वो। माजी ने बम का धमाका कर दिया। वो खुद तो चली गईं, मगर माहिनूर को अजीब से मखमसों में डाल गईं। मेरा मंगेतर है और मुझे पता भी नहीं, ये अचानक मंगेतर कहाँ से आ गया? वो रोहान से अंदाज में एक बार फिर खिड़की में आ खड़ी हुई। फैजुल हसन की खुश इल्हानी उसके दिल में उतरने लगी। कुरान करीम के मीठे अल्फाज उसकी रूह को फरहत व इत्मीनान बख्शने लगे। उसकी तवज्जो वक्ती तौर पर जुनैद से हट गई। वो फैजुल हसन के बारे में सोचने लगी। उसकी अजमत के गुण गाने के सिवा उसके पास कोई चारा ना था, क्योंकि फैजुल हसन ने उसकी दौलत से नहीं बल्कि उसकी रूह से मोहब्बत की है। वो अजीम है। क्या जुनैद ऐसा है? ये तो जाकर ही पता चलेगा। वो जुनैद और फैजुल हसन का मुआजना करेगी, उसने सोचा, और खिड़की से हट गई, क्योंकि परिंदों के चहचहाने की आवाज़ ने उसे बता दिया था कि फैजुल हसन ने तिलावत ख़त्म कर ली है। वो आने वाले दिनों के मुतालिक सोचकर परेशान होने लगी। अगर रहमान भाई मेरी शादी ज़बरदस्ती किसी जगह कर दें तो तुम क्या करोगे फैजुल हसन? उसने कॉलेज जाते हुए रास्ते में फैजुल हसन से पूछा तो वो हंसने लगा। आप क्या करेंगी? वो शरीर लबों से मुस्कुरा रहा था। मैं तो उससे शादी कर लूँगी। उसके अंदाज में भी शरारत छुपी हुई थी। मैं ज़बरदस्ती और छीना झपटी का कायल नहीं हूँ। मोहब्बत और शादी दिल की आरज़ू पर होती है, मगर ये दोनों चीज़ें ही एक दूसरे के मुखालिफ हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी शादी रुकवा सकूँ। मगर क्यों? वो अदा से बोली तो फैजुल हसन ने गर्दन घुमाकर पीछे देखा और मुस्कुराते हुए बोली, मेरे सुकून को बर्बाद करके, मेरी नींदें उजाड़कर, मेरा दिल चुरा कर एक लड़की चली जाए, वो भी किसी गैर के साथ, और मैं देखता रहूं, ऐसा नामुमकिन है। मगर तुम तो कहते हो कि मोहब्बत सिर्फ पाने का ही नाम नहीं, कुर्बानी देने का भी नाम मोहब्बत है। मोहब्बत यह सिखाती है कि आखिरी दम तक उसका इंतज़ार करो। मैं अगर कुर्बानी दूंगा तो तुम्हारी ज़िंदगी की आखिरी सांस टूटने तक इंतज़ार करूँगा। उसने पहली बार माहिनूर को आपके बजाय तुम्हारा कहा तो माहिनूर को अच्छा लगा। मेरी तरफ से भी दिल में कोई मैल न रखना फैजुल हसन, मानो अब भी तुम्हारी है और ताहया तुम्हारी रहेगी। वो पुरजोश लहजे में बोली तो कॉलेज का गेट आ चुका था। वो उतरी और फैजुल हसन को मुड़कर देखने के बाद कॉलेज में दाखिल हो गई। दोनों भाभियाँ और बच्चे माजी और रहमान भाई के साथ चले गए थे। अब घर में अकेली मानू ही रह गई थी, जिसने तालीम का बहाना बनाकर दो दिन बाद आने का प्रोग्राम बना लिया था। किसी को भी कोई इतराज़ ना था। मॉडर्न लोग थे, पढ़ा लिखा माहौल, और फिर अपर क्लास से ताल्लुक़ उन्हें कभी भी अपने ड्राइवर पर शक की इजाज़त ना देता था, और फिर सबसे बढ़कर अपनी बेटी पर अंधा एतमाद, और फिर मलिक अब्दुर्रहमान की धाक, असर व रसूख, गर्ज़ हर चीज़ उनकी फ्योर में थी। तारीख और सर्द रात ने स्याही और कोहर की चादर ओढ़कर आहिस्ता आहिस्ता दिन के उजाले की तलब में अपना सफ़र शुरू कर रखा था। आज महल में माहिनूर अकेली थी। चौकीदार शेर खान अपने गेट पर बने हुए कैबिन में ऊँगने और जागने की कोशिश में मसरूफ था। मलिका और राजू भी दूसरे मुलाजिमों की तरह छुट्टी पर गए हुए थे। माहिनूर की रगरग में फैजुल हसन का प्यार नशा बनकर दौड़ रहा था। वो हर पल और हर लम्हा फैजुल हसन को अपने साथ महसूस करती थी। उसे हर पल एक धड़का भी लगा रहता था कि कहीं कोई उसके फैजुल हसन को उससे छीन ना ले। उसने अभी और इसी वक्त फैजुल हसन को एक बार फिर आजमाने की संगीन कोशिश करने का फैसला कर लिया। वो अपने कमरे से बेधड़क होकर निकली। वो अपने घर में बेफिक्री से टहल रही थी। उसने पहली बार घर में अजीब सा हौलनाक सुकून देखा था। वाकई घर मकीनों से ही अच्छे लगते हैं। उसके अंग अंग में मस्ती और चाहत का सुरूर रेंग रहा था। वो अपने अजीम उशान महल से निकलकर आहिस्ता आहिस्ता सर्वेंट क्वार्टर की तरफ बढ़ने लगी। उसकी मंजिल फैजुल हसन का क्वार्टर था। कोहर और सर्दी ने उसकी हड्डियों तक में ठंडक पहुंचा दी थी। उसके बदन पर लिपटी हुई गर्म ऊनी शाल भी ठंडक को रोकने में नाकाम साबित हो रही थी। उसने बगैर इधर उधर देखे ही फैजुल हसन के क्वार्टर के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी, मगर नतीजा कुछ भी ना निकला। तीन चार मरतबा किसी किस्म की कोई भी आवाज़ ना सुनकर वो झल्ला गई। उसने जोर से दरवाजे पर लात मारी, खड़का हुआ। दूर से शेर खान की चंघाड़ सुनाई दी। खबरदार हिलना नहीं, हम गोली मार देगा। महिनूर घबरा गई, मगर उसकी तसल्ली तभी हो गई जब शेर खान इमारत की तरफ बढ़ रहा था। खड़ा की वजह से फैजुल हसन ने दरवाज़ा खोल दिया। वो सर्दी से कांपती हुई अंदर दाखिल हुई तो फैजुल हसन को अचंभा हुआ। इस वक्त और इतनी सर्दी में एक मालकिन अपने गुलाम के दरवाजे पर, अल्लाह खैर करे, उसने सोचा, और दरवाज़ा खुला ही रहने दिया। मगर उसकी हैरत दो चंद हो गई जब माहिनूर ने उठकर कुंडी लगा दी। फैजुल हसन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आज मौसम और मालकिन की नीयत यकीनन ख़राब थी, मगर वो ईमानदार था। उसने अपने ज़मीर और अंदर के फैजुल हसन को ज़िंदा रखना था। उसने एकदम ही बहुत से फ़ैसले कर लिए थे। इश्क और मोहब्बत की पाकिजगी को कायम रखने का लम्हा आन पहुँचा था। मोहब्बत और अकीदत का इम्तिहान था। हवस और पाकिजगी की कठिन आजमाइश थी। कादर अली इस मौके पर बुरी तरह याद आया था, जिसने कहा था कि अभी बहुत सी कठिन आजमाइशें तुम्हारी मंजिल की राह में रुकावट हैं। वो ज़मीन पर बैठ गया तो माहिनूर भी पलंग से उतरकर ज़मीन पर बैठ गई। उसने आज और भी महसूस किया था कि ज़मीन और आसमान में क्या फ़र्क होता है। मुलाजिम और गरीब लोग ठंडी और गर्म ज़मीन को ही अपना ओढ़ना बिछोना समझते हैं, मगर अमीर लोगों के नर्म गदाज बिस्तरों पर ओढ़ने बिछोने अलग अलग होते हैं। माहिनूर बीबी, आप इस वक्त? फैजुल हसन नींद की खुमारी से निकल आया था। उसे होश आ गया था कि वो किस जगह और कौन से मुकाम पर है। उसकी करोड़ों रुपये की मालकिन ज़मीन पर उसके बराबर बैठी थी। ये मोहब्बत थी या फिर उसकी कोई ज़रूरत? फैजुल हसन के लिए फ़ैसला करना मुश्किल हो रहा था। नहीं, मैं मानू की रूह हूँ। माहिनूर का अंदाज़ अजीब था। उसने दोनों हाथों से फैजुल हसन को डराने की कोशिश की। वो मुस्कुराने लगा। इतनी सर्दी में मानू की रूह, बल्कि बदरूह, मुझ गरीब से क्या लेने आई है? उसने कांपने की शानदार अदाकारी की तो मानू भी मुस्कुराने लगी। मुझसे कितना प्यार करते हो फैजुल हसन? ये गैर मुतवक्के सवाल इंतहाई संजीदा अंदाज में मानू की ज़ुबान से अदा हुआ तो फैजुल हसन चौंक कर रह गया। वो मानू से मज़ीद थोड़ा सा परे होकर बैठ गया। औरत पर शैतान का गलबा बहुत जल्द तारी होता है। तन्हाई में खूबसूरत औरतें शैतान की चालों में से किसी भी चाल का आसानी से शिकार बन जाती है। ये क्या बेतुका सवाल है मानू बीबी? वो चिढ़ते हुए बोला। दरअसल वो दिल से चाहता था कि इस वक्त वो यहाँ से चली जाए। सिर्फ मानू, वो उंगली खड़ी करते हुए बोली, मैं मालकिन बनकर नहीं, बल्कि अपने प्यार के पुजारी के पास दासी बनकर आई हूँ, प्यार की भीख मांगने के लिए। इसलिए सिर्फ मानू। उसकी आवाज़ से मोहब्बत की खुमारी झलक रही थी। फैजुल हसन को बहुत मुहतात रहने के अलावा इस लम्हे उसकी हर बात भी मानने के सिवा कोई चारा ना था। जी मानू, मैं ये कहना चाहता था कि मोहब्बत को नापने और तोलने वाला कोई आला अभी तक किसी भी आशिक ने ईजाद या तख्लीक नहीं किया है। फिर मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो? वो उसकी तरफ खिसक गई। कमरे में 0 वाट के बल्ब की सब्ज़ रोशनी में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। ये लम्हा और वक्त उसकी आंखों से आंखें मिलाने का ना था, बल्कि शैतान के कारीवार से बचने के लिए उससे निगाहें चुराने की साहतें थीं। लिहाजा वो कोने में एक तरफ मजीद खिसक गया। यह बात माहिनूर ने भी नोट कर ली थी। मैं बड़े बड़े दावे तो नहीं करता, मगर इतना ज़रूर कहता हूँ कि अगर इस मोहब्बत ने कुर्बानी मांगी तो तुमसे पहले फैजुल हसन अपनी जान देगा, और यह मेरी पाकीज़ा मोहब्बत को मेरा हकीर सा तोहफा होगा। वो दिली गहराइयों से ये अल्फाज अदा कर रहा था और माहिनूर उसकी अदायगी में खो गई थी, मगर वो अपने मिशन से गाफिल नहीं थी। वो दिली गहराइयों से ये अल्फाज अदा कर रहा था और माहिनूर उसकी अदायगी में खो गई थी, मगर वो अपने मिशन से गाफिल नहीं थी। उसने मौका गनीमत जानकर फैजुल हसन को कमीज के गरेबान से पकड़कर अपनी तरफ खींचा। वो उसके बिल्कुल करीब हो गया था, बल्कि एक दूसरे की सांसें भी महसूस करने लगे थे। फैजुल हसन के लिए माहिनूर का ये अनोखा और पुरअसरार रूप था जो उसे घिनौना भी लगा। वो मज़ीद पीछे ना खिसक सकता था, क्योंकि छोटे से क्वार्टर की दीवारों ने आज उसे जंदान में तब्दील कर दिया था। माहिनूर उस पर गिर गई। उसके जज्बात दिल में हलचल मचा रहे थे। माहिनूर, मेहरबानी करो, यहां से चली जाओ। नहीं फैजुल हसन, मेरी प्यासी मोहब्बत तुम्हारी चाहत का रस पीने के लिए बेकरार हो रही है। माहिनूर की नशे में डूबी हुई पुरखुमार आवाज ने फैजुल हसन को अंतर तक बेदार कर दिया था। शैतान अपना जाल कस रहा था, मगर एक तरफ उसके जाल में फंसने वाला एक कुरान करीम का कारी था और दूसरी मोहब्बत और तवज्जह से तिलावत कुरान करीम सुनने वाली सामे थी। दोनों ही अपनी मोहब्बत और ईमान की पाकीज़गी को जांचने के लिए एक दूसरे का इम्तिहान लेने वाले थे। चटाख, थप्पड़ की आवाज़ ने माहौल और कमरे को गर्मा कर रख दिया था। फैजुल हसन के सख्त और मजबूत हाथों की उंगलियां माहिनूर के नर्म और नाजुक गालों पर अपना निशान बना गई थीं। वो इतना ज़ोरदार थप्पड़ खाकर पलंग से जा टकराई थी। उसका सर पलंग के पाए से लगा था। उसने हैरत और खुशी के मिले जुले तासुरात से फैजुल हसन की तरफ फ़खर से देखा। वो भी हैरानगी से अपने हाथों को नज़रें झुकाए देख रहा था। वो माहिनूर के चेहरे के तासुरात और तफ़खुर ना देख सका था। उसकी आंखों में नमी ने डेरा जमा लिया था। मैं मानता हूं कि दुनिया के इस जलील बाजार में हर चीज़ बिकती है। दौलतमंद अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए बड़े बड़े दरिंदों को अपना गुलाम बनाकर पिंजरे में बंद रखता है। उसकी आवाज़ ने उसका साथ छोड़ना शुरू कर दिया था। आंखें बरसने लगी थीं। वो खुद पर काबू पाने की कोशिश करता हुआ दोबारा बोला, मगर तारीख गवाह है, कभी भी कोई अमीर किसी गरीब के प्यार और मोहब्बत को दौलत या अपनी हवस से हासिल नहीं कर सका। गरीब बेवकूफ़ है, अपने दिल पर इख्तियार खो देता है। मोहब्बत जैसी नादानी उसकी गलती बन जाती है। मैं भी गरीब हूँ, नादानी में मोहब्बत जैसी गलती कर बैठा। अपनी बिसात से बड़ी गलती, अपनी औकात भूल गया था। आपके बराबर चलने लगा था, बैठने लगा था। आपके दिल में मेरी न जाने क्या अहमियत है, मगर मैंने आपको हमेशा अकीदत और एहतराम का मुकाम दिया है। मेरी पाकीज़ा मोहब्बत को जांचने के लिए आपने गलत पैमाने और झूठी कसौटी का इंतखाब किया है, जिसे हवस और जिस्म की भूख मिटाने का मुतबादिल भी कहा जा सकता है। मैं मुआफ़ी चाहता हूँ बेगम साहिबा, मैं अपनी मोहब्बत को मापने के लिए गलत पैमाने या तराजू का इस्तेमाल नहीं कर सकता। मैं बहुत गरीब हूँ और गुनहगार भी, क्योंकि गरीब की मोहब्बत जुर्म और गुनाह का दर्जा रखती है। मैंने आपकी दौलत और आपके पुरकशिश जिस्म से मोहब्बत नहीं की, आपकी रूह में समाने की कोशिश की थी, आपको खुदा के बाद पूजने की कोशिश की थी। बस यही मेरा जुर्म है, मुझे माफ़ कर दीजिए। सुबह की पहली किरण के साथ ही यहाँ से रुखसत हो जाऊँगा। उसने नज़रें उठाकर माहिनूर के सामने हाथ जोड़ तो दिए थे, मगर उसके माथे से बहने वाले खून और उसके लबों पर तफ़खुराना मुस्कान देखकर हैरान रह गया। वो जल्दी से अपनी कमीज़ फाड़कर उसके माथे पर बांधने लगा। वो शर्मिंदा सा हो रहा था। माहिनूर ने उसकी शर्मिंदगी महसूस कर ली थी। फैजुल हसन, मेरी तरफ़ देखो। वो आगे बढ़कर उसके सामने खड़ी हो गई। नज़रें झुकाकर नहीं, बल्कि फ़खर से गर्दन ऊंची करके मेरी तरफ़ देखो। उसने फैजुल हसन के हाथ पकड़ लिए थे। मैं तुम पर, तुम्हारी मोहब्बत पर फ़ख्र करती हूँ और मुझे अपनी पसंद पर गुरूर है। मेरी आंखों में आंखें डालकर सच्चाई जानने की कोशिश करो। उसने फैजुल हसन की झुकी हुई नज़रें अपने दिल में कुदाल की तरह चुभती हुई महसूस की थीं। क्योंकि इम्तिहान और मोहब्बत को पाकीज़गी और हवस की कसौटी पर परखने की उसने दूसरी गलती की थी। पहली गलती उसने फैज़ुल हसन को दौलत का लालच देकर की थी, वो उसमें भी बखूबी कामयाब हुआ था, और अब जबकि आजमाइश की आड़ में वो खुद तो जज्बात के धारे में बह गई थी, मगर फैज़ुल हसन ने उसके चेहरे पर थप्पड़ मारकर अपना कद ऊंचा कर लिया था, और माहिनूर खुद को जिल्लत के गढ़े में गिरी हुई महसूस कर रही थी। वो उसकी आंखों में देख रहा था। माहिनूर ने अपना सर आहिस्तगी से उसके चौड़े सीने से टिका दिया। फैज़ुल हसन, हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि कोई उसे चाहे, और इस कदर चाहे कि दुनिया की कोई भी कसौटी या कोई भी पैमाना उसकी मोहब्बत और चाहत को जांच ना सके। मैं एतराफ़ करती हूँ कि मैं तुम्हारी मोहब्बत को परखने के लिए जज्बात की रूह में बहकने वाली थी। अगर मेरा इंतखाब गलत होता या तुम्हारी जगह कोई कमज़र्फ होता तो यकीनन नाकाबिल तलाफी नुकसान की जिम्मेदार मैं खुद होती। मगर फैज़ुल हसन, तुम मेरी सोच और तवक्को से भी अजीम हो। मैं तुम्हारी अजमत को दिल की गहराइयों से सलाम करती हूँ। वो सामने खड़ी होकर बाकायदा फौजी अंदाज में सल्यूट करने लगी, मगर फैज़ुल हसन के लबों पर मुस्कान ना आ सकी। यह लम्हा माहिनूर के लिए लम्हा फिक्र था। फैज़ुल हसन, मैं सच कह रही हूँ, मेरा एतबार करो। मैंने तुम्हें और तुम्हारी मोहब्बत की पाकीज़गी को जाँचने के लिए गलत तरीक़ा ज़रूर इख्तियार किया है, मगर मैं अपनी ही नज़रों से गिर गई हूँ। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, सच्ची और दिली मोहब्बत। तुम मुझे हर तरह से आजमा सकते हो, मेरी जान भी तुम्हारे लिए हाजिर है। बताओ फैज़ुल हसन, मुझे क्या करना होगा? तुम्हें अपनी बेलौस और मुखलिस मोहब्बत का यकीन दिलाने के लिए मुझे क्या करना होगा? वो चीख चीख कर रोने लगी। उसका देवता नाराज़ हो गया था। उसने तो फैज़ुल हसन को अपने दिल का मसीहा समझा था, मगर वो कांच का मसीहा था। किसी भी आजमाइश और इम्तिहान की हल्की सी ठोकर उसको चूर चूर कर सकती थी, या फिर कर गई थी। माहिनूर समझ ना पा रही थी कि अब वो देवता को किस तरह यकीन दिलाए। बेगम साहिबा, वो पता नहीं क्या कहना चाहता था, मगर उसके अंदर भरा हुआ जहर इन दो लफ्ज़ों की सूरत में उसकी ज़ुबान से अदा हुआ तो माहिनूर तड़प कर रह गई। फैज़ुल हसन, प्लीज़, मैं तुम्हें खुदा का वास्ता देती हूँ, मेरा एतबार करो। मैंने तुम्हें आजमाने की गलती की है, मगर मेरी नज़रों में तुम अजीम तरीन इंसान हो। उसी वक्त अजान फजर की आवाज़ खामोश फ़ज़ा में गूंजने लगी। तुम्हें यकीन नहीं आता फैज़ुल हसन, मैं उस अजीम कुदरत और आला व अरफा शान वाले अल्लाह की कसम खाकर कहती हूँ, मैं तुमसे सच्ची और पाकीज़ा मोहब्बत करती हूँ। मेरा एतबार करो, मेरी आजमाइश का तरीक़ा गलत था। मुझे इस पुरनूर सुबह की कसम और तुम्हें उस अजीम व मुक़दस किताब की कसम जिसकी तिलावत तुम जब मन की गहराई से करते हो तो परिंदे भी खामोशी से सुनते हैं, मैं भी सुनती हूँ। तुम्हें उस मुक़दस किताब की कसम जिसकी तिलावत करते वक्त तुम नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर से बोलने वाला अजीम फैज़ुल हसन इस तमाम माहौल को मसहूर कर देता है। वो ये कहकर आगे बढ़ी और कमरे में बने हुए ताक से कुरान करीम को आँखों और होंठों से बोसा देकर उठा लिया। फैज़ुल हसन हैरानगी से गुम खड़ा था। ये एलीट फैमिली की अमीरजादी, एक गरीब की मोहब्बत में खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फिर मुक़द्दस किताब को गवाह बना रही थी। फैज़ुल हसन काम कर रह गया। उसे माहिनूर की मोहब्बत का पुख्ता यकीन था, मगर वो किसी भी ऐसी आजमाइश को गलत समझता था जो मोहब्बत की पाकीज़गी और सच्चाई पर शक का हर्फ बन जाए। मगर अब कुरान करीम उठाकर माहिनूर तो अपनी बेगुनाही और सच्ची मोहब्बत की गवाही दे रही थी, लेकिन फैज़ुल हसन सरतापा लरज़ गया था। वो आगे बढ़ा और उसके हाथों से कुरान करीम ले लिया। नहायत अदब व एहतराम से चूमकर उसने उस खजाना आखिरत को अपने सीने से लगा लिया। डंगरे, वो अपने मखसूस अंदाज में बोला था, मगर ये लफ्ज़ माहिनूर के लिए पहली बार बोला गया था, इसलिए वो उसे समझने से कासिर रही। उसकी नज़रों में इस्तेहफामिया अंदाज था। डंगरे, पागले, बेवकूफ़, अपनी दुनियावी मोहब्बत की परख और जांच के लिए इतनी मुक़द्दस और अजीम किताब को दरमियान में नहीं लाते। मुझे तो वैसे ही तुम्हारी मोहब्बत का यकीन है, मगर आज तुम्हारी हरकत ने मुझे रुला भी दिया है और हिला भी दिया है। मेरे दिल में कोई मैल नहीं है, मेरा यकीन करो मानो बिल्ली। माहिनूर के मुँह से सुकून व इत्मीनान की सांस खारिज हुई तो वो दोनों ही खिलखिलाकर हंस पड़े। माहिनूर आगे बढ़कर उसके सीने से चिमट गई। उन दोनों के दरमियान उनकी मोहब्बत का अजीम गवाह अपनी शान शौकत से फैजुल हसन के हाथों में सिमटा उसके सीने से लगा हुआ था और उसके बाद किसी भी दुनियावी गवाह की जरूरत बाकी न रही थी। मगर मोहब्बत करने वाले हमेशा यही समझते रहते हैं कि उन्हें कोई नहीं देख रहा, मगर हमेशा कहीं ना कहीं से इस जालिम समाज की दो जालिमाना आंखें उन्हें देख रही होती हैं। अब भी ऐसा ही था। शेर खान मानू की चीख चीख कर बोलने की आवाज़ सुनकर चुपके से फैजुल हसन के क्वार्टर के बाहर चला आया था। वो दबे पांव आया था। उसने उन दोनों की तमाम गुफ्तगू सुन ली थी। उसके भी रोंगटे खड़े हो गए थे। वो फैजुल हसन की अजमत का दिल से कायल था, मगर लालच और मालिकों से वफादारी का वादा उस पठान को उनकी शिकायत करने पर मजबूर करने लगा। वो दांत पीसता हुआ अपनी जगह पर वापस आ गया। मौसम की सख्ती और हालात ने कादर अली को अंदरूनी तौर पर मजीद मजबूत बना दिया था। वो गर्मी सर्दी की परवाह किए बगैर नंगे पांव ही बाजारों और गलियों में भीख मांगा करता था। अब भी सर्दी अपने जोबन पर थी। रात होने को थी। दिन के उजाले को सूरज के गुरूब होने के बाद शाम के अंधेरे ने अपनी आगोश में समेट लिया था। इतनी सर्दी में अक्सर कारोबार सरे शाम ही बंद हो जाया करते थे। कादर अली ने अपने घर जाने के लिए कदम बढ़ा दिए। वो अपना काम भी करता जा रहा था और घर की तरफ भी बढ़ता जा रहा था। उसकी सदा गलियों में गूंज रही थी। कुत्ते भी कोई महफूज कोना खुदरा देखकर सर्दी की वजह से दुबके बैठे थे। वैसे भी आज तक उस पर कई दूसरे फकीरों की तरह किसी भी कुत्ते ने भौंकने या गुर्राने की हिम्मत और जुरत नहीं की थी। जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। उसकी आवाज़ सुनकर एक घर का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। वो उस दरवाजे को क्रॉस करके गली में आगे जा चुका था। बाबा जी रोटी ले लो, किसी बच्चे की आवाज़ ने उसे वापस आने पर मजबूर किया तो वो वापस उस खुले हुए दरवाजे के आगे बैठ गया। बच्चा अंदर चला गया था। थोड़ी देर बाद वो वापस आया तो उसके हाथ में एक खजूर के पत्तों की बनी हुई चंगेर थी जिसको कपड़े से ढांप दिया गया था। उसने वो चंगेर कादर अली के सामने रखी और खुद भी उसके सामने ज़मीन पर बैठ गया। कादर अली ने कपड़ा उठाया तो उसकी रूह फना हो गई। चंगेर में कई दिन की सूखी हुई रोटी के चंद टुकड़े थे जिन पर काई जम चुकी थी और वो खाने के काबिल ना थी। उसने बच्चे की तरफ गुस्से से देखा, मगर दूसरे लम्हे ही उसकी आंखें झुक गईं क्योंकि बच्चा अपनी आंखों में आंसू भरकर मासूमियत से उसकी तरफ देख रहा था। कादर अली को तमाम मामला समझने में देर न लगी। अल्लाह को खुश करने के लिए उसकी मखलूक की खुशी को मद्देनज़र रखना ही अल्लाह की खुशनुदी पाने का राज है। हुकूकुल्लाह की तलाफी हो जाएगी, मगर हुकूकुल इबाद की तफ्तीश बाकायदा होगी। उसकी तलाफी नामुमकिन है। मुर्शद की आवाज़ ने कादर अली के अंदर गूंजना शुरू कर दिया। उसने दिन भर की कमाई अपनी जेबों और कशकोल से निकालकर उस बच्चे के सामने ढेर कर दी। ये किस मद में मुझे दे रहे हो बाबा? कादर अली उस नन्हे बच्चे के सवाल पर हैरान रह गया। ये खैरात नहीं है, नहीं कोई एहसान है, बल्कि खुदा खौफी है। मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता कि मैं पेट भरकर खाना खाऊं और इस घर में कई दिनों से चूल्हा ना जला हो। वो आज भी भूखे सोए हैं। ये कहकर उसने तमाम सिक्के बच्चे की तरफ हाथ से बढ़ा दिए। मगर मेरे घर जैसे तो कई घर हैं, क्या आप हर घर की मदद करेंगे? बच्चे ने दूसरा अहम सवाल कर दिया था। कादर अली लरज उठा, उसके हाथ कांपने लगे। मैं हकीर और पुरतकसीर इतनी सकत नहीं रखता कि किसी की मदद करूं। बस मैं तो खुद इस रहमत वाले परवरदिगार की मदद का तलबगार हूं। मैं तो खुद उसकी इनायतों और मेहरबानियों का फ़कीर हूं। अगर वो मेरी ड्यूटी लगा दे और अपनी रहमत और मोहब्बत का साथ इनायत फरमा दे तो मैं उसकी मर्ज़ी से ऐसे हर घर की मदद कर सकता हूँ। यह कहकर कादर अली उठा और बग़ैर सदा लगाए अपने घर की जानिब चल पड़ा। उसे मुख्तलिफ ख्यालात और सोचों ने अपने हिसार में ले रखा था। वो गुमनाम और अनजानी गलियों से गुजरता हुआ अपने मोहल्ले में दाखिल हो चुका था। अपनी गली में दाखिल होते ही उसकी नज़र गली की नुकड़ पर खड़ी गाड़ी पर पड़ी। गाड़ी शानदार और नई थी, अभी उस पर नंबर भी नहीं लगा था। वो सोचने लगा कि 3 या 4 लाख की गाड़ी एक इंसान को आरामदेह सफ़र मुहैया कर सकती है। अपनी सहूलत और फ़ायदे के लिए अमीर लोग गाड़ियां और बंगले खरीदते हैं, मगर उन जैसे लोगों और इस जैसी बस्ती में बसने वाले गरीबों को एक वक्त की रोटी भी मयसर नहीं है। उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। वो दुख और तासुब से सोचता हुआ दरवाजे तक पहुंचा था, मगर हैरत की इंतहा ना रही जब घर में दाखिल होते ही उसकी नज़र सहन में माजी और अब्बाजी पर पड़ी। वो हैरत और इस्तेजाब से खड़ा उन्हें देख रहा था। माजी ने अपने लाल को इस हालत में देखा तो तड़प कर भागती हुई आई और कादर अली को अपने सीने से लगा लिया। अब्बाजी भी चारपाई से उठ खड़े हुए थे। माजी की आंखों ने सावन की झड़ी लगा दी थी। माँ बेटे का मिलाप कई सालों बाद हो रहा था। लाखों में खेलने वाला जमींदार भी इस वक्त जज्बात और औलाद की मोहब्बत के हाथों मजबूर और बेबस फकीर नजर आ रहा था। बाप का ऊंचा शिमला उसे रोने ना दे रहा था, मगर उसके आंसू अंदर ही अंदर दिल पर गिर रहे थे। वो जमीनों का मालिक, गांव का चौधरी था। उसका बेटा फकीर बनकर अपना पेट पाल रहा था। हाथों में कासा और फटे पुराने कपड़ों और नंगे पांव ने कादर अली की हालत बदतर कर दी थी, मगर वो इस हाल में जी जान से खुश था। उसने आहिस्तगी से माजी को खुद से अलग किया और अंदर दाखिल हो गया। वो ठंडी ज़मीन पर ही बैठ गया था। दिन भर कदम कदम चलकर कादर अली के पांव और टांगें जवाब दे रही थीं। उसके मुंह से कर्राह या उफ तक की आवाज़ ना निकली थी। आपको किसने बताया कि मैं यहाँ हूँ? उसने पहला सवाल माँ से किया। उन्होंने खामोशी से नज़रें दरवाजे की जानिब कीं तो कादर अली ने उनकी नज़रों के जाविये से दरवाजे में खड़े हुए अपने साथी पप्पू को पहचान लिया। उसके होठों पर कर्पनाक मुस्कुराहट रेंग गई। पप्पू भी अंदर आ चुका था। कादर अली की आंखें मोतियों से भर गई थीं। वो झिलमिलाती हुई आंखों से बोला, इस फकीर की कुटिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं कि मैं आपकी खिदमत कर सकूं, मुझे मुआफ़ कर देना। कादर अली की आवाज़ में ठहराव और गहरापन था। माँ जी के आंसू और उनकी आंखें कादर अली के दिल में छेद कर रही थीं, मगर उन रास्तों पर रिश्तों की कुर्बानी पहली तरजीह होती है। वो माँ जी से आंखें मिलाने की जुरत ना कर सका। मेरे पुत्र, ये अब्बाजी थे जिन्होंने पहली बार जुबान खोली थी। चल घर चलते हैं, हवेली तेरे बिना उदास है। गांव का एक एक मंजर तेरी राह देख रहा है। इस बुढ़ापे में मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। चल मेरा पुत्र, गुस्सा थूक दे, देख मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ देता हूँ। ये कहकर अब्बाजी ने उसके सामने हाथ जोड़ दिए, मगर कादर अली ने तवज्जह नहीं की। मान जा कादर अली, तेरा अब्बा तेरे सामने हाथ जोड़ रहा है। देख मैं तेरी माँ हूँ, मुझे और मत तड़पा। जिन रास्तों पर तुम चल रहे हो वो नेकी और भलाई के ज़रूर हैं, मगर उनकी मंजिलें ठोकरों, बेरहमी और कांटों की रहगुजर से मिलती हैं। अपने घर के ऐश को छोड़कर इस दुनिया में जलील हो रहे हो, हर किसी के आगे हाथ फैलाते हो। तुम्हें शर्म महसूस नहीं होती कादर अली? माजी के दिल का गुबार हल्का हुआ तो कादर अली ने इंतहाई दुख और तासुफ से उनकी तरफ देखा। अल्लाह से उसकी मोहब्बत पाने के लिए दर दर की गदाई करता हूँ। पता नहीं किस रंग और रूप में कौन से मुकाम पर वो मुझे अपनी मोहब्बत की खैरात दे दे, इसमें शर्म कैसी। कुछ तवक्फ के बाद फिर बोला, घुंघरू बांध लिए तो नाचने में शर्म कैसी। हुब्बे इलाही दिल में बसा ली तो उसे ढूंढने में शर्म कैसी। वो खलाओं में घुर रहा था। कादर अली मेरे यार, चल मेरे साथ, हम कोई अच्छा सा कारोबार कर लेंगे। इस बार पप्पू ने उसके कंधे पर हाथ रखा। कादर अली ने उसकी तरफ अजीब सी नज़रों से देखा। तुम नहीं जानते आज मैंने कितना नफ़ा कमाया है। ये मेरा और मेरे सोहने अल्लाह का मामला है। बस मेरे अल्लाह मेरे इस कारोबार में नफ़ा और बरकत डालता रहे। बस मैं उसके हुक्म से उसकी मखलूक की खिदमत करता रहूँगा। चौधरी साहब का पारा हाई हो गया था। वो शिद्दत गुस्से से कांपते हुए बोले, कादर अली, अल्लाह अल्लाह का प्रचार कर, मगर वालिदैन के हुकूक भी तुम पर फ़र्ज़ हैं। मैं आपके हुकूक को फ़राइज़ से सरताबी करने की इस्तेदात नहीं रखता, और ना ही मेरी इतनी जुरत है कि आपके हुकुम की अदली करूं, मगर मेरा फ़र्ज़, मेरी नौकरी, मेरी ड्यूटी ने मुझे खुद अपने आप से भी बेगाना कर दिया है। मैं खुद को भूल गया हूँ। बाकी रिश्ते नाते मेरी समझ से बालातर हैं। मुझे मुआफ़ कर दें, मैं आपका गुनहगार हूँ। मगर मैं अल्लाह की रस्सी को नहीं छोड़ सकता। कादर अली ने अपना आखिरी फैसला सुना दिया था। अब उसने अपनी आंखें और होंठ बंद कर लिए थे। थोड़ी देर बाद उसके सर पर ममता भरा प्यार का हाथ फिरा, जो अपनी मिठास और लम्स उसके गहरे बालों में छोड़ गया। वो समझ गया था कि उसके वालिदैन और पप्पू जान लगे हैं। उसने अपनी आंखों को बंद रखा। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनकर उसने आंखें खोल दीं। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने इस जगह को देखा जहां चंद लम्हे पहले माँ जी बैठी हुई थी। उसने उस जगह को सजदा करके चूम लिया, गोया कि माँ के कदमों को चूमा है। मुझे माफ़ कर देना माँ जी, मैं अब कभी आपका कादर नहीं बन सकूँगा। उसकी आंखों ने आंसू बरसाना शुरू कर दिए थे। वो दिन भर का थका मांदा था, बस उसी जगह पर सो गया जिस जगह पर माँ जी के कदम थे। वो सर्दी की बेनियाजी और मौसम की शिद्दत की परवाह किए बगैर आंखें मूंद कर लेट गया। उसकी आंखें गहरी नींद ने बंद कर दी थीं। चंद ही लम्हात गुजरे थे कि दरवाज़ा एक धमाके से खुला। उसने आंखें खोलकर देखा। वो रानी थी जिसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं। ये क्या बेवकूफ़ी है रानी, उसने गुस्से से पूछा। कादर अली, मेरी नींद उजाड़ कर मुझे अल्लाह की लौ लगाकर खुद ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे हो। ये लम्हात और सातें अल्लाह की याद से तुम्हें किस तरह गाफिल कर रही हैं, वो चीख रही थी। और कादर अली को डर था कि कहीं मोहल्लेदार ना इकट्ठे हो जाएं और कादर अली की रही सही कसर भी बेइज्जती की सूरत में निकल जाए। खामोश हो जाओ रानी, शोर मचाने से अल्लाह नाराज़ हो जाता है, वो पूरी तरह जाग गया था। मुझे बताओ कादर अली, वो सेहरा क्या था? ऊंट की सवारी पर तुमने कौन सा ऐसा मशरूब मुझे पिलाया था कि उसकी लज्जत और शेरीनी मैं आज भी और अभी तक अपने हलक में महसूस कर रही हूँ? मुझे बताओ कादर अली, वो सब क्या था? उसने कादर अली को झिंझोड़ कर रख दिया था, मगर उसकी हैरत बजा थी क्योंकि वो रानी की किसी भी बात को समझने से कासिर था। मुझे पहेलियाँ मत बुझवाओ रानी, खुलकर साफ साफ कहो क्या कहना चाहती हो? उसका अंदाज इस्तेफामिया था। रानी ने ख्वाब में देखा जाने वाला तमाम वाकया मनवान बयान करना शुरू कर दिया था। कादर अली की हैरत और बेचैनी में इजाफा होता जा रहा था। वो रोने लगा। मेरे माबूद, मैं तेरी कुदरत के कुर्बान जाऊं, कादर अली के लिए इतना बड़ा इनाम। वो बात पूरी किए बगैर ही रोने लगा था। रानी उसकी कैफियत पर हैरान थी। रानी रानी, खुदा की कसम, तुम मेरे लिए मुबारक साबित हुई हो। मैं तुम्हें मुर्शद के तवस्सत से अल्लाह से मिलाऊंगा, जल्द ही, बहुत जल्द। बस रानी दुआ करो कि मुर्शद सरकार से मुलाकात हो जाए। उसकी आवाज़ में जोश था। ये मुर्शद क्या होता है? रानी के सवाल पर उसने गौर से उसके चेहरे की तरफ देखा। आंसुओं से धुला निखरा निखरा हुस्न, उस पर मासूमियत और खूबसूरत आंखों में छलकने वाली उदासी ने कादर अली को बहुत मुतासिर किया था। मुझे बताओ कादर अली, ये मुर्शद क्या काम करता है? गौर से सुनो रानी, मैं अपनी नाकिस मालूमात के बावजूद तुम्हें मुतमईन करने की कोशिश करूंगा। वो ज़मीन पर बैठ गए। दोनों ही मौसम की शिद्दत से बेनियाज नजर आ रहे थे। कादर अली रानी को अल्लाह की राह पर लाने के लिए मुर्शद के किरदार के मुतालिक अल्फाज जमा कर रहा था। बिलाखिर वो ठंडी सांस लेकर बोलना शुरू हुआ। हमारे दीन इस्लाम की बुनियाद कलिमा तैयबा है, जिसका तर्जमा है अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह ताला ने मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबुवत ख़त्म फरमा दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई भी नबी नहीं आएगा। अंबिया अकराम के बाद मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पैगंबरी और पयंबरी का सिलसिला रुक गया। 1400 साल पहले रुक जाने वाला सिलसिला आज तक कैसे जारी है? ये सब कुछ आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत और आले औलाद से चल रही है। अल्लाह ताला के नेक और बुरगुजिदा बंदे रब्बे ताला की वहदानियत का प्रचार करते हुए गांव-गांव, शहर-शहर, गली-गली जाकर अपना फ़र्ज़ और अपनी ड्यूटी अंजाम देते हैं। अल्लाह के यही नेक बंदे, जिन्हें खुदावंद करीम ने बहुत से इनाम व इकराम से नवाजा है, हम तक इस्लाम को पहुंचाकर अपना काम कर रहे हैं। नेकी और सच्चाई के रास्ते पर चलने के लिए एक अल्लाह के बुरगजीदा बंदे की ज़रूरत होती है। जिसे हम लोग बयत करके अपना मुर्शद तस्लीम करते हैं, और वो मुर्शद हमें हक व सच और बातिल व कुफ्र के दरमियान कुरान हकीम और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फ़र्क बताते हैं। मुझ जैसे नासमझ और जाहिल लोग अल्लाह के उन नेक बंदों से रहनुमाई हासिल करके रब्बे करीम को ढूंढना शुरू कर देते हैं। किसी को भी दिखाई ना देने वाला कायनात के हर जर्रे और हर रंग में नजर आता है। गर्दन और निगाहें झुकाकर देखो रानी, तुम्हें वो अपनी शाहरख से भी करीब तरीन मिलेगा। कादर अली की बातें रानी के हलक में मिठास और आंसुओं की हलावत घोल कर रही थी। मुर्शद कब आएंगे कादर अली, वो बेसब्री से बोली। उनका कोई पता नहीं होता वो इस वक्त कहाँ ड्यूटी कर रहे हैं, ये मैं नहीं जानता, मगर तुमने जो ख्वाब बयान किया है वो मुझे भी बेचैन कर रहा है। मैं उसकी ताबीर सुनने के लिए बेताब हो रहा हूँ। मुर्शद सरकार दीदार से फैजियाबी फरमाई। आखिरी फिक्रा उसने दरवाजे की तरफ देखकर अदा किया तो रानी भी दरवाजे की तरफ देखने लगी, जैसे कि किसी जादू के तहत अभी मुर्शद नजर आ जाएंगे। मगर वो कादर अली की इल्तिजा की पाबंद ना थे, अल्लाह के हुक्म की तामील में कहीं और अपना फ़र्ज निभा रहे थे। अब तुम जाओ रानी, मुर्शद आएंगे तो मैं तुम्हें बुला लूँगा। कादर अली का लबो लहजा अजीब सा हो गया था। कादर अली, मुझे लारा ना लगाना, मैं दिली तौर पर अपने दीन धर्म को छोड़ चुकी हूँ। अब इस्लाम को अपने दिल में बसाकर अपनी आखिरत संवारना चाहती हूँ। ये कहकर रानी बाहर निकल गई। सर्दी ने अपना जोबन दिखाना शुरू कर दिया था। कादर अली को खून की महसूस होने लगी तो वो उठकर अंदर की तरफ बढ़ गया। माँ जी और अब्बा जी ने उसे दीन की राह से हटाने की कोशिश की थी, मगर कादर अली जिस राह पर चल निकला था उन राहों पर दौलत के फूल नहीं बल्कि कांटों की राह गुजर ही भली लगती थी। उसने नलका चलाकर ताज़ा पानी निकाला और वजू करना शुरू कर दिया। वो बड़े खुजू के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हाजिर हुआ करता था। अब भी वो जाए नमाज पर क़ियाम की हालत में था कि उसका जिस्म खौफ इलाही से कांप रहा था। उसकी आंखों के सामने बैतुल्लाह घूम रहा था। हाजी तवाफ कर रहे थे, मगर वो ऐसे खड़ा था कि जैसे समंदर के किनारे पर कोई प्यासा खड़ा हो। उसकी आंखें बरसने लगीं। वो रुकू के बाद सजदे की हालत में पहुंचा तो दिल ने कादर अली का साथ छोड़ दिया। वो कादर अली को और ही दुनिया में ले गया था। उसका वजूद, उसका जिस्म अपने घर में सजदा रेस था, मगर कादर अली की दुनिया रब्बे ताला के घर पहुंचने के बाद फ़खर और गुरूर से रोशन हो गई थी। उसकी गर्दन, उसकी आँखें उस अजीम और बहुत बड़े घर को देखने के लिए बार बार उठती, मगर रब्बे ताला की हैबत और अल्लाह की वहदानियत का जोश व जज्बा निगाहों को खैरा कर देता, गर्दन को झुका देता, दिल को आंसू बरसाने पर मजबूर कर देता। कादर अली ने जी भर कर गिलाफ काबे को चूमना शुरू कर दिया। तवाफ करते हुए उसकी ज़ुबान भी मुतहरिक थी, उसकी आवाज़ भी दूसरे हज्जाज इकराम की आवाज़ के साथ गूंजने लगी। उसने अपने जिस्म पर अहराम की चादरों को बंधे हुए देखा, कई कई बार उन्हें आंखों से चूमा। उसकी मुतहरिक ज़ुबान बाआवाज़ बुलंद पुकार रही थी, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। वो ऊंची ऊंची आवाज़ में पढ़ रहा था और आंसुओं के नजरानी रब्बे करीम की बारगाह में बतौर तोहफा पेश कर रहा था। उसका बदन कांप रहा था, हिचकियां ले रहा था। रोते हुए खाना काबा पर निगाह पड़ी तो वो भागकर सियाह गिलाफ में लिपटे हुए अल्लाह के घर की तरफ बढ़ा। रास्ते में हाजियों से टकराता हुआ वो गिलाफ काबे को एक बार फिर चूमने में कामयाब हो गया था। वो गिलाफ काबे से लिपटा हुआ दिल की ज़ुबान में कादिर करीम से अपना मुद्दा बयान कर रहा था। किसी ने पीछे से पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा। उसने मुड़कर देखा तो मुर्शद को देखकर हैरत से उसकी चीख निकलती निकलती रह गई। कादर अली, मुबारक हो, अल्लाह ताला ने तुम्हारी आजमाइशें ख़त्म कर दी हैं। जाओ अब जाकर उसकी मखलूक की खिदमत करो। मुर्शद के चेहरे पर नूर बरस रहा था, उनकी आंखें भी नूर बरसा रही थीं। कादर अली इतने नूर की ताब ना ला सका, नज़रें झुकाकर बस इतना ही कह सका, मुर्शद मैं यहाँ से जाना नहीं चाहता, मैं अब मदीने जाना चाहता हूँ। अल्लाह की रहमत से तुमने एक ख़ास मुकाम पा लिया है। कोई भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत के प्रचार से मुतासिर होकर तुम्हारे पास आए, उसे खाली मत लौटाना। मुर्शद खामोश हुए तो कादर अली बोल पड़ा, मुर्शद सरकार, मैं फकीर किसी को क्या दे सकता हूँ, देने वाले तो उस अजीम और बाबरकत खुदा की अजीम ज़ात है। वो बैतुल्लाह की तरफ देखता हुआ बोला, ये लो कदर अली, अपनी झोली फैलाओ। मुर्शद ने दोनों हाथ की मुट्ठी भरकर कदर अली के अहराम की झोली में डाली तो कदर अली हैरानगी से देखने लगा, सरकार ये तो। वो आगे कुछ ना बोल सका। हाँ कदर अली, ये वही सिक्के हैं जो आज तुमने किसी बच्चे को दिए थे, बस वही तुम्हारी आखिरी आजमाइश थी। ये कहकर मुर्शद आगे बढ़कर तवाफ करने वाले लोगों के हुजूम में गुम हो गए। कदर अली मुर्शद के पीछे लपका, मगर हाजियों के बहरे बेकरामी एक शख्स को ढूंढना बड़ा मानी रखता था। कदर अली वहीं खड़ा होकर रोने लगा। उसने हाथ उठाए और रबी करीम के मुकद्दस घर की तरफ देखकर मुतहर्रिक होंठों से दुआएं मांगने लगा। हुजूम बहुत ज्यादा था, कदर अली को धक्का लगा तो वो आंखें खोलकर अपने इर्द गिर्द देखने लगा। मंजर ही बदल गया था। वो अपने सहन में जाय नमाज पर औंधे मुंह पड़ा हुआ था। आंसुओं ने जाय नमाज पर सजदे की जगह को भिगो दिया था। मुर्शद सरकार, खाना काबा, अहराम, हाजी, सब कुछ ख्वाब था, मगर वो सिक्के हकीकत बनकर ख्वाब को झुटला रहे थे। उसके जाय नमाज पर सिक्के पड़े हुए थे जो आज रात वो एक गरीब बच्चे को देकर आया था, मगर वही तमाम सिक्के मुर्शद ने सहने हरम में उसके अहराम की चादर में डाल दिए थे। अब वो उसके घर में उसके जाय नमाज पर बिखरे पड़े थे। उसने तमाम सिक्के उठाए और अंदर की तरफ बढ़ गया। वो रोए जा रहा था। यकीनन उसकी तवक्को और इस्तेदाद से बढ़कर रब्बे करीम ने उसे अता किया था। शादी का फंक्शन क्या था? अमीर लोगों ने दौलत का शो करवाया था। फैजुल हसन अपने लिए मखसूस करदा क्वार्टर में बैठा हुआ था कि उसे मलिक रहमान का बुलावा आया था। अब वो मलिक रहमान के साथ अपनी गाड़ी के पास खड़ा था। तुम गाड़ी लेकर चले जाओ, मानू हमारे साथ कल को आ जाएगी, घर का ख्याल रखना। मलिक रहमान रौनत भरे लहजे में ये कहकर एक तरफ चल दिए थे, जबकि फैजुल हसन गुमसुम खड़ा रह गया था। आते हुए उसने और मानू ने प्रोग्राम बनाया था कि वो दोनों ही शादी वाले घर से एक दिन पहले आ जाएंगे और फैजुल हसन उसे अपने भाई मंजर अली और सफदर हुसैन से मिलवाने ले जाएगा, मगर उसके प्रोग्राम पर ही नहीं उसके अरमानों पर भी औस पड़ गई थी। हक में हाकिम मर्गे मुफाजात, उसे वहां से जाना ही था। वो गाड़ी स्टार्ट करके गियर लगाना चाहता था कि मानू आती हुई दिखाई दी। वो उदास और बुझी बुझी दिखाई दे रही थी। उसने आते ही गाड़ी का दरवाज़ा खोला और अंदर बैठ गई। फैजुल हसन ने गाड़ी बंद कर दी और पीछे मुड़कर उसकी आंखों की तरफ देखते हुए बोला, रोती हुई तुम ज़रा भी अच्छी नहीं लगती। वो इधर उधर भी देख लेता कि कहीं किसी को नज़र ना पड़ जाए और मानू बदनाम ना हो जाए। फैजुल हसन, माजी और रहमान भाई मेरी मंगनी कर रहे हैं। मानू ने बगैर किसी भी तमहीद के फैजुल हसन के सर पर बम फोड़ दिया था। कुछ लम्हे पहले वाला शौक़ फैजुल हसन एकदम बुझ गया था, मगर दूसरे ही लम्हे उसका कहकहा गाड़ी में गूंजा तो माहिनूर हैरत से उसकी तरफ देखने लगी। डंगरा, तुम क्या समझती हो, मैं तुम्हारी इस बेवकूफ़ाना शरारत को नहीं समझता। हर बार मुझे ही बेवकूफ़ और डंगर बनाती हो, मगर इस बार नहीं मानू बिल्ली, इस बार फैजू डंगर नहीं बनेगा। उसकी आवाज़ में वही शौकी थी, मगर उसके अंदाज ने मानू की आंखों में आंसू भर दिए। फिर वो फूट फूट कर रोने लगी। फैजुल हसन की समझ में कुछ कुछ तो मामला आ रहा था, मगर वो उसकी तफसील मानू से सुनना चाहता था। मानू देखो, देखो मेरी तरफ। अब वो मुकम्मल तौर पर पीछे की तरफ मुड़ गया था। हर किस्म के खतरे से बेनियाज होकर उसने मानू के हाथ पकड़ लिए। उसकी आंखें सुर्ख हो गई थीं, जो कि फैजुल हसन को सच्चाई जानने के लिए मदद दे रही थीं, मगर दिल अनजाने खौफ से इस हकीकत और सच्चाई को तस्लीम करने से गरेजान था। तालीम मुकम्मल होते ही मेरी शादी जुनैद के साथ तय कर दी जाएगी। मैं मर जाऊंगी फैजुल हसन, मगर तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी, मैं ये मंगनी नहीं करवाऊंगी। वो एक बार फिर रोने लगी थी। फैजुल हसन के लिए ये लम्हा फिक्र था। मानू, मैंने कहा था ना कि मोहब्बत सिर्फ पाने का नाम ही नहीं है, बल्कि कुर्बान हो जाना ही मोहब्बत की मेराज है। वो अपना कर्ब छुपाते हुए मुस्कुराने की नाकाम कोशिश करने लगा था। अभी तो आजमाइश की पहली सीढ़ी पर ही कदम रखा है, तुम्हारे कदम लड़खड़ाने नहीं चाहिए मानो। मगर फैजुल हसन, मैं ये मंगनी नहीं करना चाहती। वो अपनी बात पर बजित थी। जुनैद से नहीं करना चाहती या फिर अभी नहीं करना चाहती? मैं अभी मंगनी करना चाहती हूँ और शादी भी अभी और इसी वक्त, मगर जुनैद से नहीं बल्कि तुमसे। अपनी खानदानी रिवायात और बड़ों के फैसलों को झुठला पाओगी? मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं है, मैं तुम्हारी हूँ और बस तुम्हारी ही रहूँगी, वरना मैं जहर खाकर मर जाऊँगी। वो संजीदा हो रही थी, मगर इस लम्हे उसको टालना और समझाना ज़रूरी था। कोई ऐसा काम करना चाहिए था कि उसके ख़ानदान की इज्जत पर भी हर्फ ना आए और मोहब्बत की लाज भी रह जाए, मगर फैजुल हसन को कुछ सुझाई ना दे रहा था। देखो मानू, मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो ये मैं जानता हूँ, मगर मुझ पर कितना एतबार करती हो ये मैं जानना चाहता हूँ। फैजुल हसन प्लीज़, मैं मजाक के मोड में नहीं हूँ, मैं जहर खाकर जान दे दूँगी, मगर किसी को भी अपनी मोहब्बत की राह में हायल नहीं होने दूँगी। ये मेरी बात का जवाब नहीं है, वो अपनी बात पर अड़ा हुआ था। मैं अपनी ज़ात से भी ज़्यादा तुम पर एतमाद करती हूँ, अगर ऐसा ना होता तो अकेली सैकड़ों किलोमीटर का सफ़र तुम्हारे साथ ना करती। वो अब रोध होकर खामोश हो चुकी थी। जुनैद से मंगनी करवा लो। क्या उसकी क्या में हैरत और गुस्से का मिला जुला तासुर था। मुझ पर एतमाद है ना? मैं तुम्हारी कोई दलील नहीं सुनना चाहती, मैं अभी तुम्हारे साथ घर जाऊंगी, वहां से जेवर और अपने हिस्से की रकम लेकर हम ये शहर ये सूबा ही छोड़ देंगे और खुशोखुर्रम जिंदगी की इब्तिदा करेंगे। मानू, वो चीख कर बोला तो मानू सहम गई। तुम बार बार ये भूल जाती हो कि मैंने तुमसे प्यार किया है, तुम्हारी दौलत और जिस्म से नहीं। मैं लालची या हवसपरस्त नहीं हूं कि तुमने कहा और मैं चल पड़ूं। तुम्हें मुझ पर एतमाद हो या ना हो, मगर मुझे अपनी मोहब्बत पर अंधा एतबार है। मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत के बलबूते पर हासिल करूंगा। ये मंगनी शंगनी मेरी मोहब्बत की राह में रुकावट नहीं बन सकती। मुझे डर लग रहा है फैज, वो काम कर रह गई। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम अपनी मोहब्बत को बेमिसाल बनाएंगे। मैं भी तुम्हारे बगैर ज़िंदगी का तसव्वुर गुनाह समझता हूँ, मगर तुम्हें पाने के लिए मैं किसी भी तौहीन आमीज रास्ते का सहारा नहीं लेना चाहता। मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहता जो कल को हमारे ऊपर या हमारी आने वाली नस्लों के ऊपर बदनामी का लेबल बनकर चिपक जाए। मेरा एतबार करो और जाओ, जाकर मंगनी करवाओ। ये कहकर फैजुल हसन ने मुंह आगे की तरफ कर लिया। माहिनूर सहमी हुई गाड़ी से निकली थी। उसके उतरते ही फैजुल हसन ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। वो उस हवेली के दरो दीवार से खौफ खा रहा था। ये कातिल दरो दीवार उससे उसकी मोहब्बत छीनने के लिए अपने पुरसरार और खौफनाक पंजे बढ़ाए उसके दिल की तरफ बढ़ रहे थे। तरह तरह के वसवसों और ख्यालात ने उसे अपने घेरे में ले लिया था। अगर माहिनूर उसकी ना बनी तो वो किसी की ना बनने देगा। क्या करोगी? कोई उसके अंदर से बोला। मैं इस दुनिया को आग लगा दूंगा, उसने गेर बदलते हुए कहा। अगर ऐसा होता तो दुनिया कई बार जल चुकी होती। मजनू, फरहाद, महिवाल और रांझा दुनिया को आग लगा चुके होते। वो सब किताबी और ख्यालात के हीरो थे, उनका इश्क महज कागज़ों तक ही महदूद था। मगर मैं अपने इश्क को अपने खून से सफ़े करतास पर बिखेरूंगा। मैं मरने से पहले एक लाजवाल और एक नाकाबिले फरामोश मिसाल दुनिया के लिए छोड़ जाऊंगा। मैं ऐसे ही मानू को किसी और की नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा। उसके जोश और जज्बे की वजह से गाड़ी की रफ्तार बहुत तेज़ और ख़तरनाक हो गई थी, मगर फैजुल हसन हर किस्म के खतरात से बेनियाज वापस कसरे माहिनूर की तरफ उड़ा जा रहा था। गाड़ी उसके मजबूत हाथों से खिलौने की तरह उसके इशारों के मुताबिक चल रही थी। फैजुल हसन हर किस्म के खतरात से बेनियाज वापस कसरे माहिनूर की तरफ उड़ा जा रहा था। गाड़ी उसके मजबूत हाथों में खिलौने की तरह उसके इशारों के मुताबिक चल रही थी। शहर का इलाका शुरू हो गया था और वैसे भी रात होने को थी। उसने गाड़ी एक जगह रोककर अपने आप को ठंडा किया। उसने गाड़ी से उतरकर ठंडी और सर्द हवा के झोंकों को अपने गर्म वजूद और अबनॉर्मल होते हुए दिमाग को छूकर गुजरने दिया। ठंडी हवा ने उसे काफ़ी हद तक सुकून और राहत बख्शी थी। उसने गाड़ी मंजर अली के घर की तरफ मोड़ ली। कुछ ही देर बाद वो अपने फरमानबरदार भतीजे और भाई के साथ खाना खा रहा था। सफदर हुसैन भी खिलाफ तवक्को खामोश था और मंजर अली भी बुझा बुझा दिखाई दे रहा था। फैजुल हसन, मुझ पर एक एहसान करोगे? मंजर अली ने खाने से फरागत पाने के बाद बिस्तर में लेटते हुए कहा तो फैजुल हसन चौंक कर रह गया। खुलकर बात करो मंजर अली, मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझा। मंजर अली सफदर हुसैन की तरफ देख रहा था। उसकी आंखें झिलमिला रही थीं, मगर मंजर अली पुरसुकून था। फैजुल हसन, जिंदगी जैसी बेवफा कोई चीज़ नहीं है। उसकी दोस्ती के कंधों पर इंसान अपने पांव रखकर अपने कद को ऊंचा करने की तगोदो में लगा रहता है। जब इंसान के जज्बात और रिश्तों की बुलंद इमारत तामीर हो जाती है तो इस नामुराद जिंदगी की बुनियादें खोखली हो चुकी होती हैं। वो ठहर ठहर कर अल्फाज अदा कर रहा था, जैसे कोई तकलीफ को बर्दाश्त करने के लिए बहुत सब्र तहमुल का मुजाहिरा करता है। वैसा ही मंजर अली का हाल था। उसकी बुनियादों में तामीर होने वाले रिश्तों और मोहब्बतों की मजबूत इमारत डोलने लगती है, जिंदगी के पांव उखड़ना शुरू हो जाते हैं, इंसानी वजूद पर लर्जा तारी हो जाता है। जलजले की आमद से पहले ही यह कमज़ोर और नाकिस मड़ियल से बनी हुई इमारत धड़ाम से ज़मीन बोस हो जाती है। उसकी आंखें बरसने लगी थीं। फैजुल हसन होनकों की तरह ना समझ में आने वाली बातें सुन रहा था। मैं गांव का रहने वाला अनपढ़ और जाहिल बंदा हूँ मंजर अली, मेरे सब्र का और ज़्यादा इम्तिहान मत ली। जो भी बात है खुलकर बता दे मेरे यार, इससे पहले कि मेरा कलीजा फट जाए। फैजुल हसन की आंखों में भी आंसू थे। मुझे खून का कैंसर है फैजुल हसन। मंजर अली के ये अल्फाज उसके कानों में सीसा उंडेल कर उसके दिल में उतर गए थे। फैजुल हसन अपनी जगह पर जामिद व साकित हो गया था। बस उसकी आंखें ही हरकत कर रही थीं। वो अपनी आंखों के मुतहरिक ढेलों की मदद से सफदर हुसैन का चेहरा देख रहा था, जिस पर अभी से यतीमी बरस रही थी। जर्द चेहरे से खुशियों का रंग गायब हो चुका था। याकूती होंठों से मोहब्बतों भरे कहकह फना हो गए थे। ख्वाहिशों और उमंगों भरी आंखों में यासियत और उदासी की खौफनाक बलाएं कब्जा कर चुकी थीं। जवानी की दहलीज पर कदम रखने वाले सफदर हुसैन के लिए बाप की मौत एक बहुत बड़ा धचका साबित होने वाली थी। फैजुल हसन उठकर उसके पास गया और उसे गोद में लेकर आंसुओं की झड़ियां लगा दी। मुझे जिंदगी का कर्ज उतारने के लिए फरिश्ता अजल से यारी निभानी होगी, मंजर अली दोबारा बोला। मैंने जिंदगी में दो इश्क किए हैं। दोनों ही मंजर अली की तरफ देखने लगे, एक अपने फन से और दूसरा सफदर हुसैन की माँ से। मगर अफसोस के कातिब तकदीर की मर्जी से दोनों ही अधूरे रह गए। मगर मैंने अपना फन सफदर हुसैन में मुकम्मल तौर पर मुंतकल कर दिया है। बस मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बाद सफदर हुसैन के सर पर हाथ रखो। इसकी तालीम और देखभाल का जिम्मा मैं तुम्हारे सर डाल रहा हूँ। फैजुल हसन, मेरे बेटे का ख्याल रखना। मंजर अली, मेरा तुम दोनों के सिवा कोई नहीं है। तकदीर मुझसे पहले ही मेरे सारे सहारे छीन चुकी है। उसकी आवाज़ शिद्दत गम से फटने लगी थी, जबकि सफदर हुसैन हिचकियाँ लेने लगा था। मैं तुम्हारा इलाज कराऊंगा, मलिक साहिब से बहुत सारे रुपये उधार मांग लूँगा, मगर मंजर अली तुम्हें इस तरह नहीं मरने दूंगा। तुम तो मेरे मोहसिन हो, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान की बोली भी लगवा दूंगा। बस करो फैजुल हसन, मंजर अली हाथ उठाकर बोला। मैं जानता हूँ कि तुम खुलूस और मोहब्बत से भरपूर जज्बात रखते हो और मैं इन जज्बात का एहतराम करता हूँ। बस मेरे पास वक्त कम है, डॉक्टरों ने एक हफ्ते का वक्त दिया है। ये डॉक्टर अल्लाह के शरीक तो नहीं बन सकते, जिंदगी मौत तो उस सोहने रब के हाथ में है। फैजुल हसन जज्बाती हो रहा था। उसने सफदर हुसैन को गोद में लेकर प्यार से सहलाना शुरू कर दिया। मंजर अली के लबों पर दर्दनाक मुस्कुराहट की लकीर बन गई। वो काफ़ी देर उनके पास बैठा रहा, फिर मंजर अली से इजाज़त लेकर कसरे माहिनूर की जानिब बढ़ गया। अब स्टेयरिंग की गिरफ्त ढीली थी। वो ऐसे जा रहा था जैसे कोई जुआड़ी जुए के अड्डे पर अपनी सबसे कीमती चीज़ हार कर जा रहा हो। तकदीर ने उसके साथ मजाक करना शुरू कर दिया था। पहले माहिनूर की मंगनी और फिर दूसरे हमले में मंजर अली की जुदाई। उसे कादर अली याद आ रहा था, जिसने कहा था कि बहुत सी कठिन राहें तय करने के बाद अपनी मंजिल को पा सकोगे। अगले दिन फैजुल हसन मामूल के मुताबिक जागा था। उसने नमाज की अदायगी के बाद حسب معمول قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دی۔ ہر زی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اس کے آنسوؤں نے صبر کا دامن چھوڑ دیا تھا، اس کی زبان لڑکھڑانے لگی تھی۔ اس نے قرآن کریم کو بند کر کے اپنے سینے کے ساتھ لگا کر بھینچ لیا۔ وہ منظر علی کی زندگی کی دعائیں مانگنے لگا تھا۔ اس نے قرآن کریم کو مخصوص جگہ پر رکھا اور گیٹ کی جانب بڑھ گیا۔ شیر خان اونگ رہا تھا، وہ رات بھر جاگا بھی تھا اور سویا بھی، کیونکہ مالک گھر پر نہ تھے، وہ بھی بے فکری سے اپنی ڈیوٹی کر رہا تھا۔ فیضل حسن نے اسے جگایا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ شیر خان، میرا بھائی سخت بیمار ہے، اسے ہسپتال لے کر جانا ہے، میں جا رہا ہوں، مگر ملک صاحب آئیں تو انہیں بتا دینا۔ وہ یہ کہہ کر جانے لگا تو شیر خان کی نیند میں ڈوبی ہوئی آواز نے اس کے پاؤں جکڑ لیے اور ماہنور بی بی نے پوچھا تو۔ اس کے انداز میں طنز تھا جو فیض الحسن نے محسوس کر لیا تھا۔ ماہنور بی بی نے آج کون سا کالج جانا ہے، میں آ جاؤں گا۔ وہ یہ کہہ کر پیدل ہی گھر سے نکل پڑا تھا۔ شیر خان کے ہونٹوں اور آنکھوں میں شیطانی رقص کی جھلک نمایاں تھی۔ فیض الحسن بس کے ذریعے منظر علی کے گھر پہنچا تھا، مگر بہت سے لوگوں کو اس کے گھر کے سامنے جمع دیکھ کر اس کی روح فنا ہو گئی تھی۔ صفدر حسین کی چیخ و پکار اسے دور سے ہی سنائی دے رہی تھی۔ وہ بار بار ایک ہی فقرہ ادا کر رہا تھا، میرے چاچے کو بلا دو، میرے چاچے کو بلا دو۔ فیض الحسن دوڑتا ہوا مجمع کو چیر کر صفدر حسین کے پاس پہنچا۔ لوگوں کو اپنے فن سے محفوظ کرنے والا لازوال فنکار میٹھی نیند سو رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر زندگی سے بچھڑنے کی وجہ سے ایک دردناک لکیر مسکراہٹ کی صورت میں پھیل گئی تھی۔ فیض الحسن نے آگے بڑھ کر صفدر حسین کو گود میں بھر لیا۔ وہ دیوانوں کی طرح فیض الحسن کی طرف دیکھنے لگا تھا، پھر وہ ایک چیخ مار کر بے ہوش ہو گیا تھا۔ منظر علی کو لحد میں اتارتے وقت ایک بار پھر صفدر حسین نے آنسوؤں کو امٹ امٹ کر آنکھوں سے باہر نکلنے دیا تھا۔ اس نے باپ کا آخری دیدار بڑے دکھ اور کرب سے کیا تھا۔ منظر علی کو دفنانے کے بعد محلے دار ان کے گھر افسوس کے لیے آ رہے تھے۔ سب کو معلوم ہو گیا تھا کہ فیض الحسن منظر علی کا بھائی ہے۔ وہ رات دکھوں کی سنگین رات تھی، صفدر حسین اور فیض الحسن نے آنکھوں میں ہی کاٹ دی تھی۔ دن چڑھے صفدر حسین کی آنکھ لگ گئی تھی۔ قادر علی بھی ان کے پاس ہی ٹھہرا ہوا تھا۔ وہ نماز کی ادائیگی سے فراغت پا کر زمین پر بیٹھا تسبیح ہاتھ میں پکڑے اللہ کی وحدانیت بیان کر رہا تھا۔ فیض الحسن کو جاگتا دیکھ کر اس نے اشارے سے اپنے پاس بلایا۔ فیض الحسن سوجی ہوئی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتا ہوا اس کے پاس زمین پر ہی بیٹھ گیا تھا۔ قادر علی نے کچھ پڑھ کر صفدر حسین کی طرف پھونک ماری اور ہاتھ اپنے چہرے پر مل کر بولا، فیض الحسن، زندگی دکھوں اور پریشانیوں کا گھر ہے، اس میں کسی نے بھی بیٹھ نہیں رہنا۔ اب صفدر حسین کی ذمہ داری تمہارے کندھوں پر آ پڑی ہے، ہمت اور جوان مردی سے حالات کا مقابلہ کرنا۔ آنے والے دور تمہارے لیے کٹھن اور مشکلات کا دور ہوگا، مگر اللہ کی رحمت اور اس کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی۔ جیت سچ کی ہوگی، فتح تمہارے قدم چومے گی۔ ہر کڑے امتحان میں تمہارے ساتھ ہوں گا، مگر مختلف اشکال میں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں محفوظ اور اپنی پناہ میں رکھے۔ وہ اب آسمان کی طرف دیکھنے لگا تھا، پھر اس کے ہونٹ متحرک ہوئے۔ بہت طویل فاصلہ ہے، طویل جدائی ہے، وقت اپنے آپ کو دہرائے گا، دشمن منہ کی کھائے گا۔ وہ ایسے بول رہا تھا جیسے کسی نے نہیں بلکہ خود سے ہی باتیں کر رہا ہو۔ فیض الحسن اس کی باتیں توجہ اور غور سے سن رہا تھا۔ اس کی مقدس کتاب کو اسی محبت اور توجہ سے پڑھتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہارا حامی و ناصر ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا اور باہر کی طرف چل پڑا۔ فیض الحسن اس کی باتوں پر غور کرنے لگا تھا۔ کون سی مشکل تھی جو ابھی آنے والی تھی؟ وہ کن نامساعد حالت کی طرف اشارہ کر رہا تھا؟ اور اسے کیسے یقین تھا؟ وہ کیسے جانتا تھا کہ میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوں؟ وہ خود ہی بڑبڑا کر خاموش ہو گیا تھا۔ وہ باہر کی جانب چل پڑا۔ باہر نکلا تو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ لوگ قطار در قطار بیٹھے قرآن خوانی کر رہے تھے، قادر علی بھی ان میں موجود تھا۔ فیض الحسن نے دوبارہ اندر جا کر صفدر حسین کو جگایا اور دونوں ہی وضو کر کے باہر نکلے تو حیرت سے فیض الحسن کی سٹی گم ہو گئی تھی۔ اب وہاں پر سوائے قادر علی کے کوئی بھی نہ تھا، بس چند محلے دار تھے جو فاتحہ خوانی کے لیے ہاتھ اٹھا رہے تھے، رب کریم سے مرحوم کی مغفرت کے لیے دعا کر رہے تھے۔ اس نے حیرت بھری آنکھوں سے قادر علی کی طرف دیکھا تو اس نے سر اٹھا کر اوپر آسمان کی جانب اشارہ کیا کہ اللہ ہی جانتا ہے، یہ معاملہ بھی اللہ کا ہے۔ فیض الحسن حیران و پریشان قادر علی کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے دیکھا کہ ملک عبد الرحمن ایک طرف سے چلے آ رہے ہیں۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ملک صاحب نے اپنے جوتے اتارے और उसकी तरफ अजीब सी नजरों से देखा। उसने आगे बढ़कर मलिक साहब को सलाम किया और वहीं बैठ गया। मैंने मंजर अली का अखबार में पढ़ा ही। मलिक साहब के लहजे में रौनक और दबदबा था। मुझे अफसोस है कि एक अच्छा फनकार इस मुल्क से, इस दुनिया से रुखसत हो गया। उन्होंने सफदर हुसैन को पास बुलाकर अफसोस और प्यार किया और दुआए मगफिरत की। कादर अली उस पुरगुरूर शख्स को देखकर खामोश रहा था। मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे कहना बेटा, वो सफदर हुसैन से मुखातिब थे। मुझे तुम्हारी खिदमत करके दिली खुशी होगी। मंजर अली बहुत बड़ा फनकार था और मैं उसका बहुत बड़ा परस्तार। मुझे वो बहुत याद आता रहेगा। वो सफदर हुसैन के सर पर प्यार देते हुए बोले। अब वो फैजुल हसन की तरफ मुड़े और अपने लहजे को बरकरार रखा। तसल्ली से फारिग होकर घर पहुंचना फैजुल हसन, मुझे तुमसे अहम बात करनी है। ये कहकर वो उठकर चले गए, मगर फैजुल हसन की धड़कनें तेज कर गई। पता नहीं कौन सी अहम बात होगी जो उसके लिए नया इम्तिहान बनकर मलिक अब्दुलरहमान की जुबान से निकली थी। घबराने की जरूरत नहीं है फैजुल हसन, वो कादर अली की आवाज़ पर चौंक पड़ा था। ये कादर अली क्या चीज़ है, उसने सोचा, मगर वो जान और समझ ना सका। पहली आजमाइश है। इश्क तो कान छिदवा देता है, पांव शल कर देता है, हिम्मत ना हारना। ये बातें कादर अली कर रहा था, मगर फैजुल हसन की समझ से बालातर थी। सफदर हुसैन उनका मुंह देख रहा था। उसकी शौकी और शरारत भरी मुस्कुराहट और जिंदगी से भरपूर कहकहे उसके बाप के साथ ही दफन हो गए थे। फैजुल हसन ने उसे अपनी गोद में लिटाया हुआ था। वो मगमूम और उदासी की तस्वीर बना खलाओं में ही घूर रहा था, जैसे कि अपने बाप को नीले आसमान पर तलाश कर रहा हो, मगर जाने वाले खलाओं या आसमानों को घूरने से वापस तो नहीं आ जाते, बस हमें ही उनके पास जाना होता है। सफदर हुसैन अल्लाह की रजा पर राजी था। कादर अली फिर बोला, फैजुल हसन, मैं चंद दिन तुम्हारे साथ इस घर में रहना चाहता हूँ। फैजुल हसन ने उसकी तरफ मोहब्बत भरी नज़रों से देखा। तुम्हारे लिए इस घर का एक एक कोना भी हाजिर है कादर अली, जितने दिन चाहे रह लो, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि सफदर हुसैन के पास तुम ही रहा करो। नहीं फैजुल हसन, हम फ़कीर लोग एक जगह पर टिक कर नहीं बैठ सकते। हमारी ड्यूटियाँ सख्त और वक्त की पाबंदी की मिरहूने मिन्नत होती हैं। बस चंद दिन, फिर मैं खुद ही चला जाऊँगा। चाचा, भूख लगी है, सफदर हुसैन ने कहा तो फैजुल हसन को शर्मिंदगी महसूस होने लगी। सुबह से नाश्ते के बगैर ही वो लोग बैठे हुए थे। इससे पहले कि फैजुल हसन कुछ मंगवाता या बंदोबस्त करता, एक तरफ से एक खूबसूरत मासूम सा बच्चा हाथ में थाल पकड़े उनकी तरफ चला आ रहा था। बच्चे के सर पर सफ़ेद रंग की खूबसूरत टोपी थी। उसके चेहरे से मुतासिर कुन नूर फूट रहा था। उसने पास आकर थाल उनके आगे रखा और कोई भी बात किए बगैर वापस लौट गया। मज़ेदार और लजीज खाना उनकी भूख मिटा रहा था, मगर कादर अली का किरदार फैजुल हसन के लिए पुरअसरार होता जा रहा था। जितना ज़्यादा सोचोगे उतना ही उलझोगे, कादर अली का इशारा फैजुल हसन की तरफ था, जिससे वो गड़बड़ा कर रह गया था। कादर अली उसके लिए मामा बनता जा रहा था, मगर इस लम्हे उसका साथ उसके लिए अत्याय खुदाबंदी था। मुझे ज़्यादा कुरेद में नहीं पड़ना चाहिए, बस उसने यही सोचकर जहन में आने वाली सोचों को झटक दिया। फैजुल हसन उस वक्त कसरे माहिनूर के लॉन में खड़ा था। उसके सामने और इर्द गिर्द रहमान फैमिली के तमाम लोग बैठे हुए थे। मलिक रहमान ने इस तरह उसको बुलाया था, ये माहिनूर की समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन दिल डर रहा था। लगता था कि कोई तूफान आने वाला है। उन लोगों के अलावा घर में कोई मुलाजिम ना था। फैजुल हसन की आंखें ज़्यादा जागने और ज़्यादा रोने की वजह से सूज गई थीं। माहिनूर ने मंगनी के बाद अभी तक उससे कोई बात भी नहीं की थी, क्योंकि उन्हें मंजर अली की मौत की वजह से मौका ही नहीं मिला था। घर के तमाम फर्द मलिक अब्दुलरहमान की तरफ देख रहे थे, जिनके चेहरे पर किसी गहरी सोच के आसार बहुत बड़े तूफान का पेशकीमा साबित हो रहे थे। अपनी औकात से ज़्यादा ऊंचा उड़ने वाले किसी न किसी उकाब का शिकार बन जाते हैं। मलिक अब्दुलरहमान ने उठकर फैजुल हसन के सामने खड़े होते हुए कहना शुरू कर दिया, तो उसकी समझ में ना आया कि इस बात का क्या मकसद था, और ये बात सिर्फ इसलिए थी या फिर किसी और के लिए, और ये बात सिर्फ उसके लिए थी या फिर किसी और के लिए, और अगर किसी और के लिए थी तो किसके लिए। वो इस बात का फैसला ना कर पाया था कि मलिक अब्दुलरहमान की आवाज़ ने सब घर वालों के साथ साथ फैजुल हसन के पांव तले से भी ज़मीन खींच ली। फैजुल हसन, तुमने माहिनूर के कमरे से जो 30,000 रुपये चोरी किए हैं वो कहाँ हैं। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस बात को क्या समझे, मजाक या फिर कुछ और। मैं आपकी बात समझा नहीं साहिब। फैजुल हसन का रंग उड़ा हुआ था। तकदीर एक और कठिन इम्तिहान लेकर आ गई थी। न मैं फारसी बोल रहा हूं और न ही ऐसी अनोखी बात जो तुम्हारी समझ में न आई। मलिक अब्दुलरहमान का रवैया और लहजा सख्त और सर्द हो रहा था। उनकी बीवी माजी, मलिक इनायत उनकी बीवी और माहिनूर हैरानगी से उन दोनों की तरफ देख रहे थे। माहिनूर की तो हांतों ने कांपना शुरू कर दिया था। उसके होंठ लरजने लगे थे। वो फैजुल हसन को अजीब सी नजरों से देखने लगी थी। आप जो कुछ कहना चाहते हैं खुलकर कहें साहिब, मैं जाहिल सा बनता हूं, पहेलियां नहीं पूछ सकता। उसकी आवाज में लर्जिश थी। जिस रात तुम अकेले खानपुर से आए थे, उस रात तुमने माहिनूर के कमरे से रकम चोरी की और सुबह होते ही तुम अपने भाई की बीमारी का कहकर चले गए। शेर खान अकेला था, तुमने इतनी नीच और घटिया हरकत क्यों की? मलिक अब्दुलरहमान ने जहर उगला तो माहिनूर अपनी नशिश से बेइख्तियार उठकर खड़ी हो गई, मगर फैजुल हसन अपने होंठों पर जुबान फेर कर रह गया। भैया, ये भी तो हो सकता है कि चोरी शेर खान ने ही की हो। माहिनूर ने डरते डरते आवाज निकाली तो सभी उसकी तरफ मुतवज्जे हो गए, क्योंकि फैजुल हसन के जाने के बाद और आने से पहले शेर खान अकेला था। मलिक रहमान माहिनूर की तरफ मुड़े तो सबके दिल दहल गए। माजी किसी अनजाने खतरे की पेशे नजर उठकर माहिनूर और मलिक रहमान के दरमियान खड़ी हो गई। तुम इसकी वकालत क्यों कर रही हो? वो मशकूक अंदाज में बोले तो माहिनूर सटपटा गई। मैं सच की वकालत कर रही हूं। उसका अंदाज अभी भी सहमा हुआ था। शेर खान भी तो सच्चा हो सकता है। एक और जहरीला तीर आया। सच्चे लोग मैदान से भागा नहीं करते। अगर वो सच्चा था तो फिर आज किधर गया? उसने हिम्मत करके पहली बार बड़े भाई की बात को झुठलाने की कोशिश की थी। सभी उसके हौसले और हिम्मत पर हैरान थे। खुद मलिक अब्दुलरहमान भी सुस्त रह गए थे। मैं एक ड्राइवर के लिए तुम्हारी इस वकालत को क्या माने दूं? उनका लहजा सख्त हो गया। बात ड्राइवर या चौकीदार की नहीं है। उसकी बात खत्म होने से पहले ही माजी ने उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया था। खामोश हो जा मानू, क्यों भूल रही है कि बाप के बाद रहमान ने तुम्हारी परवरिश की है। तुम्हारे होंठों पर आने वाली हर ख्वाहिश को अमली जामा पहनाया है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए मानू। इसे बोलने दीजिए माजी, इसके मुंह से जुबान हालात ने नहीं बल्कि इस जाहिल और दो टके के मुलाजिम के इश्क ने दी है। मलिक रहमान क्या बोले थे, तमाम अफराद माँ फैजुल हसन अपनी अपनी जगहों पर साकित व जामिद हो गए थे। हवाएं साकित हो गई थीं, वक्त ठहर गया था। बात में पलटा खाकर बाजी और इम्तिहान इश्क के सर पर डाल दिया था। पूछिए इससे माजी, पूछिए, क्या ये इस घटिया और जलील इंसान से प्यार की पेंगे नहीं बढ़ा रही? क्या इस खानदान की इज्जत और वकार को दांव पर नहीं लगा रही? खुद मकमल और नर्म नाजुक अंदाज से पलने वाली मेरी इस बहन ने एक मुलाजिम की सूरत में मेरी इज्जत पर टाट का पेवन नहीं लगाना चाहा। कौन सी कमी रह गई थी माहिनूर? वो अब बाकायदा रोने लगे थे। मलिक इनायत ने उठकर भाई के कंधों पर अपने हाथ रखकर पुरसा दिया। फैजुल हसन चोर और मुजरिम बनकर एक जगह बुत बना खड़ा था। माहिनूर के बदन में तो जैसे लहू ही ना था। दोनों भाभियां भी परेशान थीं। वो फैजुल हसन को नफरत और हिकारत की नजरों से घूर रही थीं। मैंने तुम्हारी गुर्बत पर तरस खाया, मगर तुमने मेरी इज्जत की तरफ अपने नुकीले और हवस ज़दा हाथ बढ़ाने की कोशिश की। फैजुल हसन को नफरत की आग झुलसा रही थी। माहिनूर को भी चुप लग गई थी। दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से, अगर एक पल भी रुके तो गोली मार दूंगा। वो मजीद बरहम हो गए थे, मगर फैजुल हसन अपनी जगह से टस से मस ना हुआ। मलिक रहमान फिर गरज कर बोले, चेहरे पर मासूमियत सजाकर मेरी इज्जत का कत्ल करने आए थे। तुम जैसे लोग गंदी नालियों में परवरिश पाते हैं और वहीं उनकी जिंदगी तमाम हो जाती है। मैंने संगीन गलती की थी जो नाली की ईंट अपने महल में ले आया। तुम्हारी माँ ने अगर हलाल खाया होता तो आज तुम मेरे सामने हराम जदगी नहीं करते। बस बस मलिक अब्दुलरहमान, फैजुल हसन हाथ उठाकर बोला। उसकी आंखों में चिंगारियां निकलने लगी थीं। अगर मेरी माँ की हुरमत को गाली दोगे तो याद रखना मैं मुलाजिम से बेटा बन जाऊंगा, और कोई भी बेटा अपनी माँ को दी गई गाली बर्दाश्त नहीं कर सकता, याद रखना। फैजुल हसन की उंगली उठी हुई थी। उसे एहसास हुआ तो उसने अपना हाथ नीचे कर लिया। वो उन सब के चेहरों की तरफ देख रहा था। माहिनूर के चेहरे पर सन्नाटा था। मैं ऐसे ही नहीं चला जाऊंगा। तुम्हारे 30,000 रुपये मैंने नहीं चुराए। मेरा खून, मेरा जमीर इतना गंदा नहीं के कागज के चंद टुकड़ों पर अपना आप बेच डाले। मैंने माहिनूर से इश्क किया है, उसके लिए हर सजा सहने के लिए तैयार हूं, मगर याद रखना मलिक अब्दुलरहमान, अगर तुम मुझे काट भी दोगे ना तो मेरा हर एक रेशा माहिनूर के इश्क में तड़पता रहेगा और मैं अपनी माहिनूर को कभी भी तुम जैसे जल्लाद के पास नहीं रहने दूंगा। वो आगे बढ़ गया और माजी के सामने जा खड़ा हो गया। मुझे माफ करना माजी, मैं कमजात और घटिया इंसान जरूर हूं, मगर आपकी बेटी मेरे साथ सुखी रहेगी, इस बात की मैं जमानत देता हूं। एक थप्पड़ फैजुल हसन का रुखसार सुर्ख कर गया। अपनी औकात और हैसियत देखकर बात कर, तुम हमारे मुलाजिम हो, तुम्हें तो हमारा मशकूर होना चाहिए कि तुम्हें दो वक्त की रोटी दी, तुम्हें काम दिया, मगर तुम, अफसोस कि तुमने अपनी हरकत और जलालत से इस घर की हर ईंट को दागदार करने की कोशिश की। माजी की गुसली आंखें और जुबान अंगारे बरसा रही थी। मैंने बाप के बाद मानों को बहुत लाड प्यार से पाला है, मगर इसका ये नाज और ये मांग पूरी करने से पहले मैं खुद को गोली मार लूंगी या फिर मानों को काटकर कुत्तों के आगे फेंक दूंगी, मगर तुम्हारे हाथों में इसका हाथ नहीं दूंगी। अपनी मनहूस और गंदी सूरत लेकर यहां से दफा हो जाओ। माजी ने यह कहकर मुंह फेर लिया। वो माहिनूर की तरफ बढ़ा तो मलिक अब्दुलरहमान ने उसे पीछे से खींचकर जमीन पर गिरा दिया और उस पर लातों और ठुड्डों की बारिश कर दी। वो खामोशी से मार खा रहा था, मगर माहिनूर चीखों पुकार करके अपने भाई को रोक रही थी। वो फैजुल हसन पर लेट गई तो मलिक अब्दुलरहमान ने उसे बालों से पकड़कर उठाया और एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर मारा। आज तक तुमने मेरे लाड़ प्यार का नाजायज फायदा उठाया है, मगर आज तुमने खानदान की इज्जत पर दाव लगाने की कोशिश की, ये गलती मैं कभी भी माफ नहीं करूंगा। मैं इसकी हड्डी पसली तोड़कर चौराहे पर फेंक दूंगा, फिर तुम देखना यह भीख मांगने के काबिल भी नहीं रहेगा। उसने माहिनूर के बाल छोड़ दिए और एक झटका देकर परे फेंक दिया। वो जमीन पर गिरी हुई थी। फैजुल हसन दर्द की शिद्दत से कराह रहा था। मैं मर जाऊंगी भैया, मगर फैजुल हसन की ही रहूंगी, उसने एक फैसला कर लिया था। अब इश्क पर कुर्बान होने का वक्त आ गया था, कुर्बानी का यही लम्हा था। उसने भागकर फैजुल हसन को उठाया तो घर के तमाम अफराद का खून खौलने लगा। इनायत अली, मानू को अंदर ले जाओ और कमरे में बंद कर दो, मैं इस हरामजादे की तिक्का बोटी करता हूं। इस बेशरम को इतनी भी हया नहीं है कि बड़े भाई के सामने बरमला अपने इश्क का इजहार कर रही है, ले जाओ इसे। मलिक रहमान ने इनायत अली से कहा तो वो मानू की तरफ बढ़ गई। वो हर बार जमीनों पर जाने से पहले उसकी पेशानी पर बोसा देकर जाया करते थे, मगर अब फैसला बड़े भाई ने सुनाया था। मलिक रहमान उन दोनों की तरफ मुतवज्जे थे। इनायत अली आगे बढ़े और बड़ी आहिस्तगी से माहिनूर को फैजुल हसन से जुदा करना चाहा, मगर उसने फैजुल हसन को ना छोड़ा। मानू मेरी जान, मेरी तरफ देखो, इधर देखो। मलिक इनायत अली बहन की मिन्नत समाजत कर रहे थे। इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो, ये तुम्हारे काबिल नहीं है। मानू ने भाई की आंखों में झांका तो उसे एतमाद और प्यार झलकता हुआ नजर आया। इनायत अली ने पलकें झुकाकर मानू को अजीब सी तसल्ली दी तो उसने फैजुल हसन को छोड़ दिया, जो अब मलिक रहमान की लातों और ठुड्डों की ताब ना लाकर बेहोश हो चुका था। घर के बाकी अफराद मानू को तकरीबन घसीटते हुए अंदर ले गए। वो बार बार मुड़कर फैजुल हसन को देख रही थी, उसकी आंखें भी रो रो कर सूज गई थीं। इनायत अली, पुलिस को फोन करो। रहमान भाई का नया हुक्म सुनकर इनायत अली चौंक गए। मैं तो कहता हूं भाईजान के इस जलील के साथ बहुत हो चुकी, आप पुलिस तक इस मामले को नहीं पहुंचाएं तो बेहतर है। मुझे मशवरा देने से पहले यह जरूर सोचा करो, मैं जो कहता हूं वही करता हूं, इस पर चोरी का केस चलेगा, पुलिस इसकी खिदमत करेगी, इसकी हड्डियों से इश्क गुदा बनकर बह निकलेगा। फिर चंद मिनटों बाद ही पुलिस बेहोश फैजुल हसन को उठाकर गाड़ी में डालकर ले गई।